أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد جزاك الله سورة الزمر مكي سورة ان النبي اسلام دي جرد مخي زندگا اك نازل شوه ده نزولا 69 نمبر یو کم شوه تا سورة سبا پسی نازل شوه ده اور ترتیبا 39 نمبر ده یو کم سلویخ سورة سات پسی لگول شوه ده ربط ده سورة مخي سرا یو ده چر کر مخي سورة دون که اجد المصطفین ابتلاع المصطفین بیان شوه دلتا آیت نمبر دو که فاعبد الله مخلصا له الدین چر کر مخلوق مختاج ده بیا د الله عبادت کو په داس طرقه چې خالص الله منځ کې وسیلې مراواله ته چا په وسیلو باندې سوالنامه کولا نو دی وجه ورپسې راڼه یا دویم وجه مخکې صورت کې وی اول کې ترغیب القرآن و دلته ابتداء د قرآن د صورت کور په ترغیب القرآن باندې بل رب یا مخکې صورت کې د مشرکان را د مثلین آیت نمبر چې کې اندی صورت کې د آیت نمبر 18 کې انقیاد موحدین قرآن او توحید تا دیو جنور پسی را یا بلا وجه مخی صورت کې نمبر 50 کې وی چې جنت دروازی با کلاوی پرانی سے اندر تا آیت نمبر 73 کې وی زیادت پی کئی چې تش کلاوانی پرستی با استقبال تا اولادی وی یا بلا وجه 15 مخی صورت کې آیت نمبر 50 کې وی چې جنت دروازی با کلاوی چې وی پی لگی در تا آیت نمبر 72 کې دعاو یا کی وی یہ جہنم دروازی بھائی یو دم و تکولا جو بڑا سی پسینہ ہو لگی دیو اور پسیرہ رہا امتیازات دو صورت صورت ممتاز پایت نمبر 3 بانے چی مشترکان ہوئی مخوط خدا انہو آئیو خو منگا دی دانا در نیاز کھو کدی تسر کھتا کھو یا ندا خدا اللہ مقرب خلے دی منگا اللہ تنزی کھئی دا داسې مضمون مخکې تېر شو دا پدای خو دلته الفاظ بل شان دي. دویم زیاتور ممتاز بار نبرچی باندې چې د بچی د مور په اړه ذکر کوي په دریو فردو کې باندې یو د مور یو د مور د خېټې تیار بل د هغه بچی دانه او بل د هغه پرده کې کوم پروت دی په دا شان نشته. بل امتیاسور ممتاز د تیس باندې چې قرآن ته متشابه مثانی ویلي دي ټول قرآن متشابه دی بل داسې نشته. سورت آل عمران کو منه آیات محکمات کتاب اخرى متشابه هلته کې بعضې متشابه دي هلته ټول دی. څلورم امتیاسور دا تفصیل به وکړو چې دا څنګه ورته ټول وایي هلته ورته بعض ته ویلي دي. څلورم امتیاز سورت ممتاز بعد 29 باندې چې د مشرک مشابه کړی د کلي د شاملات سره یا د کلي د خر سره چې کار پرې هر څوک کوي او خوراک ولې څوک هم نه ورکوي او معاهدې خاص د خپل بنده دا کړی مثال پیش کړی چې زه لار ته ورکوم ما او کار پرې هم ډېر دي صرف عبادت دی. پنځم امتیاز سورت ممتاز بعد 45 باندې چې د مشرک حقیقت ښکاره کړی چې کله توحید بیان شي د تندی روان شي او وړی تنګ شي وړی تنګ شي او ړنګ تنګ شي په تندي باندې ښکاره شي او چې کله تو شرک بیانېږي بیا ډېر خوشحالي. شپږم سورت ممتاز پاد 53 باندې چې هغه اتما آیات دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله بل داسې نشته مضمون شته خو داسې الفاظ نشته. بل امتیاسورت ممتاز بعد نمبر 30 باندې چې ان کمی تو ان میتون ته به مري دی به مري. بل امتیاز سورت په آیت نمبر 42 باندې چې مې مشابه کړی دی په نه اورېدو کې او په نه لیدو کې د اوده سره لکه څنګه چې اوده نه اورې نه ویني داسې مړ هم نه اوري. مقصد د سورت اثبات د توحید بالعدلۃ العقلیہ اور د شبہ دا اس بار توحید کئی د دې پر چې انسانانو عجز ثابت دی ادې سره هغه اصل مسله چې کوم دی بابونو دا هغې ته اشاره کوي چې نه بې شفاعت قاضی ده. تقسیم د صورت صورت 15 بابونو کې تقسیم دی. اول باب تر کوم چې قاری صاحب تلاوت وکړه تر دغه پورې دی آیت نمبر 20 پورې. په دې کې ترغیب په هر یو باب کې دعوت توحید اره د شبه د مشرکانو ښه. اول باب آیت نمبر 20 پور پرې ترغیب القرآن دی اوله بیا دلیل وحی دی ورپسې بیا د جر مشرکانو ته اره د شبه د مشرو بیا د آیت نمبر 5 نه دلیل عقلی شپږم کې دویم دلیل عقلی او ور پسې تخویف غوروي بیا حالت د انسان ذکر کی. نو بیا دویم باب د آیت نمبر 21 نه 21 نه تر 37 ودرش پورې په دې کې دلیل عقلی خاص کی لکه یونس په شان ته بیا سورۃ یونس په شان بیا ترغیب ورکړي قرآن ته بیا مثال د منونکو او منکرو د قرآن او بشارت منونکو ته تخویب نه منونکو ته. دریم باب بیا د آیت نمبر 38 نه 45 پورې په دې کې اول دلیل عقلی الزامی بیا نبی شرک په دعا په تفریق کې بیا ترغیب القرآن بیا عقلی دلال بیا د بشرک بیا سرورم باب شپږ څلوېښت نوار تر یو شپېته 61 پورې په دې کې اول دعوت توحید په اووم ځل باندې بیا تخویب اخروي بیا حالت د انسان مشرک بیا ترغیب قرآن ته هر یو باب کې قرآن ترغیب وي او توحید وي. پنځم باب د دوه شپېتو تر اخره پورې په دې کې اول دعوت توحید په اتم ځل باندې بیا اووم دلیل عقلی ادا اووم دلیل عقلی مو دغه دعوا بیا تر پنځه پنځه شپېته کې دلیل وحی بیا اووه شپېته کې زجر مشرکان ته. دا سورت وروستی دی د هغه شپږو سورتونو نه چې په یو نهج باندې را روان و. سورت سبا کې نفی شفاعت تحریو بیل وجود اربع مالکان نه دي اتدار مې نه دي معاون مې نه دي اختیار مې نه ورکړی نو ولې رحمت کوي ولې ورته مشکر گشاوه. سورت فاطر کوم دغه مسله په دلال عقلی سره چې ګوره عقل دا وایي چې مخلوق عاجز دی یولس دلال عقلی ذکر کړو چې عاجز وي هغه خلاصول نشي کول په زور. سورت یاسین کوم دغه مسله په دلیل نقلی باندې بیا مسله عقلي او نقلي دواړه چې اصحاب یاسین وایي اتخذون دنیا علیا بیدون الرحمن بیدون اللہ تغنیانی شفاعت شما علیہ انقدون پوشن نو سنگ با ما بچ کی پوشن ندا مطال چی اللہ ویس نو پا یاسین کدا ندا مطال وان چی اللہ دینا دا اللہ سوک پا دبرتاستای نیچ خلاص والا اللہ نا دبرت خسر بزاد دا اللہ مخلوق طول عجز مختاج دی نو سبا که پا سلور طریقو مانی چی شرکان نیدان نیدان دی خاطر که پا دلال اقلی او سر یاسین کی صورت او صحفات که بیا عجز المستفین چی تش عجز خون دقا خونه دی یعنی اللہ عجز دی اللہ تا ابیا سواد که ال ابتلاع المستفین چه خپل په مصیبتونو راغزان نه به خلاص کړی نو زمر خلاصه راوړه د دې پیندو اور صورتونو مضامینو راغونډای دلته دیو ان داوره صورت دی کې بیا بیا راوي لکه اول دل داوره دغه ذکر کړي په دوه آیات کې په عبد الله مخلص الله الدین په دوه نور باندې آیات نمبر 6 کې آیات نمبر 6 کې چې ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو پدریم در باندې آیت نمبر 11 کې چې قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین په څلورم در باندې آیت نمبر 29 کې یو کم درس کې الحمدلله بلغتم العالمون پنځم در باندې آیت نمبر 38 کې قل حسبی الله علیه توکل متوکلون په شپږم در باندې 44 کې ضرور سب خیات کے قل اللہ شفاعت جمیعا فپیم دم دربان آیت نمبر 46 کے شپک سر ویخ کے قل اللہ اما فاطر سماعت الارض عالم الغیب و شادا ان تحکم بین عبادک اپا وم اتم دربان آیت نمبر 62 کے دوش پیت کے لو مقالو سماعت الارض او پا نهم دل بانی آیت نمبر 74 کے وقال الحمد للہ اللذی صدقنا وعدا تنزل کتاب را لگل لدی کتاب طرف دال اول ترغیب القرآن را لگل لدی کتاب کامل کتاب طرف دال اللہ ندی دال مخلوق کتاب نگوارے العزیز غالب دے پارچا خلاف دے که عالب دے تبتبا دی کی الحکیم خوان دے حکمت دے که نی تبا کر تروس آلی کی حکمت دے انہا اندلنا ہو اس حکمت نزول دے قرآن منگر آلگل دا قرآن تا تھا منگر آلگل تا تھا کتاب کامل کتاب پر اصول دی ایمان بان بالحق کے چاق کارشی تو پا عبد ترغیب نیت تا پا عبد اللہ نبات کو دا اللہ مینا یارا تما دا اللہ نکو او پا دا تیار کی خالد کن کہ اللہ دا خپل دین الا لذجر مشرکان ته خبردار خاط الله له دین یواد دین لسته ته وي دی الله عبادت ته رحمت کول ته ولذین زجر منکرین ته ولذین اتخذوا من دون اولیاء هاکه چې ونیول وی د الله مددګاران اولیاء لفظ راړه یعنی حقیقت ته اشاره کړه خو بوتان رحمت کوله خو اولیاء رال ځکه دا حقیقت کې دا خو انسانان دای شکلونه جوړ کړو لکه امام بخاری ذکر کری چې کان الله تو رجلا صالحا یری تو سویقا لحاجن اللہ دو آبیا نیک سڑو اجوان لبی ستوان رکو چی کالا مر شو نو بیا دی دا اگر شکل جو کم را چی بای عبادت کو اگر دا کیو درون اگر قتل بیا دو بیا عبادت شروع شو پر گشتر بنیاد چی کم دا اولیاء محبت تے دا نوح علیہ السلام اگر ود سورت نوح کی ود سوا یوز یوز یوز نصر دا غی بارا که امام بخاری ذکر کری فقبل صحیح کی اوی کانا کان روی جان صالحی من قوم نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا قوم نیکان خلق نو چه مرشو نو شیطان اگی تابعا وسوسو اچولا چه در شکلون جوڑو وی خدا نو جوڑ کرو دا نو آقا خلق شرکو نکا چه چار چالے جوڑ کرو دا کئی که علمو نو چه مرشو بیا علم پا خلق کم شا نو بیا شیطان را غلی خلق توی چه دا بخاری ذکر کری ابن کثیر ذکر کری پا آیات دلان دی نورم تفسیر ذکر کر ٹھولا نو تے وی جتا دو عبادت ول نو کوئی دچا کو استاد فلاران چ بچا کو وی بچا کو وی دی بابا گانو نو خلق را غرد نو ہمیشہ رہ پارا لفظ دا اولیاء والذین اتخذوا من دون اولیاء ആ കഥ ചുവിനോൽ ബേദ അല്ലാന്ന് മതുകാരാണ് വായി ദിമാന ബോധോമ മങ്ക വാരതംഗോദ്യ ഹോമ ഹോന്നു വൈ د هغه چا عبادت کوي چې نقصان ورکول شي فایده ورکول شي او وایي دی هاولا شفاعون عند الله دا دره زموږ سفارت کوي الله سره نو الله قل اتنبئون الله بما لا اعلم في سما الله خبر وي په دې د دې په دریا یا الله دا خبر وي دا تا اوستا اولیا دی الله هیڅ خبر نه ده دا غیر لاندې بیا ذکر کړی دی امام رازی هغه وایي وای دی چې د بوتانو مکه والا کوم جوړ کړی وو نو دا د اولیاو د پیغمبرانو شکلونه جوړ کړو ادا عقیده چې دی له موږ دی موږ عبادت شروع کړو دی ته نو الله بیا د سوال قبلې بیا و نذیر بیا د زمان د دې مکه د مشرکانو د شرک نمونه د کوم زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق بی تعظیم قبور اقابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكون لهم شرک شفاعه وای نمونه د مکې د بزرګانو د شرک زموږ زما نه سو کال مخکې خبره کوي چې اوس والا سو وای دا ده چې هغه دوی وایي چې موږ قبرونو والا تعظیم زه کوو نه دنیا دوړو سرو ته کته کوو خار ځانو سره موږ وو د دې دپاره چې زموږ سفارت موږ خو ته خدایانه وایو اوس هم وایي دلته هم وایي موږ خو ته خدایانه وایو ما نابدوم موږ عبادت نه کوو دی چې ګنده خدایان دي ها الا لیقربونا مگر دې پر دې بار کو کنه تر نیاز کو سره مزه شو ته مگر دې پر چې دې کې مونږ الله ته پدار جا نو جواب ګور ان الله کو به نام یقین الله په سبب کو مې دې کې پاتې دې دې پاک اختلاف کو ان کې د اخبار سره اخر سره دې نیغ دار کو الله نه غوړ دې نه به وتلونه به وتلونه کې نو په سبب ان شاء الله به په قیامت کې به چې الله له دې من وکړ دې ونه توفیق نو غوړ دې سې ایمان آتا چې دروژن کفار منکر کاذب چاته کافر چاته غټ کافر هغه چوي دا څنګه وسیلې دي هلته یو ته مشرک ویلو ایمان هلته چې هاولا شبان دا نه لوي وای دا شرک دی اوس بل رد پې کوي لو اراد الله قطر ارادا کول الله یې تخذ ولد چې ونیسي نائب ولد تولید اتخاذ ولد مانا نائب چې ونیسي نائب لصفا مما خلق ماشا خامخا چون کړ به ځان لا دغه نه چې پیدا کوي هغه چې خوښې او ځانله به تا بوله ولې چون خدا کو ځانله به کړ دادما نه نائب دی دادما نازول قرآن کې به ویلو چېرته پیغمبر هم ویلو سبحان پاک دی الله نائب نه نائب خدا هغه چې چېرکې ذاتي جزي یا ذاتي وي یا عارضي وي لکه میم بیا اودس شي په موس کې نو عارضي طور سره هغه ته عجزي راغله نو چې څوک خپل نائب په خپل ځای باندې ودرږي نو الله باندې عاجزي راځي یا مړ شي نو نائب دا په ځای باندې کې د مناب په درجه باندې یا بیمار شي مناب نو نائب دا په ځای باندې کې نو الله پاک دی شي ټول شي نه والله الواد القهار الله کې یو دی زورور یو دی زورور دی خلق السماوات والارض پیدا کړی الله سبحانه زموږ بالحق کې چې حق کار شي چې د مخلوق صفات مخلوق دا ویل شي دا مخلوق عاجزي کې پیغمبران نه کولی یار کې فرښتې دي او د الله صفات الله له ویل شي چې مشکل شاه د عطا غوث الله دی یو کور لیلان دا دلیل یو کور لیل تاوی شپه پرود باندې کور ویل کیږي ته پټکی وال ته لکه پټکی ته یو تاو چې دا یو کور بیا دویم بیا دریم داسان ته یو کور لیل تاوی شپه پرود باندې یا تاوی په شپه باندې ورځ یعنی هغه ترنا په پاس راوالی او تیاره ختمه کی یا تیاره بس په پات رڼا راوړي یا رڼا په تیاره راشي په ماښام کې یو کور نار او تاوي ورځ په شپه باندې سار رڼا راوخي چې تیاره ختمه کی اپ کې پټ شي وسه خلک هم څور قمر او تابې کړې نور په مې کار کې لګول کل یې جدي ټول روان دي نیټې مو کار سره خبر ده الله غالب ده او خون کې غالب ده ګوره تبابر کی او تم توبه واسه ماپتي کی خلق کوم بل دلیل پیدا کړی تا من نفس واحده دیو بابا نه یو نفس نه آدم بابا نه ثم جعل منها زوجها بیا وګرځو د نه بیبی د منها یعنی داغه نه انسان من جنسها یا منها داغه نه داغه د بدن نه داغه د پختانې جوړ کړ گسی پختانه خودی که شبه را دی چه داغ داغ لور شو نه دا پا اغا ترکه نه چه پا اغا ترکه نه پیدا شه چه داغ لور وان تولید تو ناصل وانو دا داغ دیو جز نجوره کلا بستا یا من هم این جنسی ها دون دا اللہ اخسان چه نیام زمگا انسان ها وان در لکم من الانعامی اندر پا من دا خلقا پیدا کری اللہ تعالی من الانعامی درانگورو نستمانی دا ازواج اتا قسمونا ها اگر ذکر شو په سورت انعام کې سمان د ازواج من ازواج انیس دنین و من المعز دنین قل آدکر حرما ام الانسان ام اشترانت علی ارخام انسان نبیون بیالی من ان کنتو صادقین و من الابل دنین و من البقر دنین قل آدکر التا اتا کسما دو دا گڑو گڑا و گڑا او پیسا او چیلے سلور شو او اوخا اوخا شپک شو او واو غوې او مې خپل اي کې شامه مې خو غوا یو شانتي نو درته وای ان در لکم پیدا کړی الله تعالی د چار پایان اتمانه تاسو ات قسمونه دوا ګډ ګډ دوا پیس چیلې سلور شو دوا اوخه اوخه شپک شو او دوا واو مې واو غوې یا څنګه او مې خا یخلقکم فی بطون امهاتکم جوڑی تاسو پخیر رمین دوست آس کی خلکان جوڑو پس دی جوڑو نا پی ظلماتین صلاح آسا پتیارو دریو کے خلکان باری خلکان اول نطفا وی سپینا نسالوی خرا دی باری سر نطفا کری پا دن نخیر دا کاری دی اللہ لتا اکرا بیا سالوی خرا دی باری تا علاقہ کری بیا سالوی خرا دی باری تا کی روح آچو ایک سو بیو سر دکی تا کی روح آچو او جوان دیکھ پی ظلمات انسلات و دریو پر اشاره دیتا پر صورت کی رد دیتا مخی دو وسیلی شرکیا تو بابا نبغیر اللہ سوال نکا نو دا دمور پر خیر دریو پر دو کچی لگه دا بابا سو کن چاش پر شو سا پر جدا پود ورکا دخلو ورکا او دا سرگ ورکا للاس سر ورخ پی ورکا لکم بابا ہوں پی ظلمات انسلات پر دریو پر دو کی پٹھو تا لار ته برابر اوس په نور کې پرنا کې تا نیوینی بدبخته ذالکم الله ذالک اشاره سره اشاره کړل ذالکم الله ربکم دی سی په نور الله د ستاسو رب ذالک سره اشاره سره کیږي مشهد البصر کوم شی چې په سترګو لیدې شي نو الله خو لیدې نه دا دلال دی ولی خپل ځان یې پیژنل کنه چې د خو مور خېټه کې پیدا کړ جوړ کړی ما دارنګ زناور را پیدا کړه مخ دلال دی نو تا ګویا کې الله ولید وی در تخون بینی مارا ویش وی په در تخون پنها منم چوبوی گل دربر کی گل هر کی دیدن میل دار کچره تړ غواړي نو در تخون بینی مارا نو که ګور د الله کتاب دی کو تا الله کار شي دی تا کی نا چی دا اللہ تا خکارا چی تا اللہ نای پیجند دے اللہ باو پیجند پسی پتون چی اللہ ری پسی پتونو بین گوئے که تا اللہ ولی دا ذالکم اللہ و رب کو چی مخلوق طول عجز دے ذالکم اللہ و رب کو دی سی پتون اللہ دستا تو رب دی اللہ ری اختیار نو لا لا الہ الا ہو نیشہ بل عجز ربی دی اللہ نا فاننا تو ترپون نو کم تر توارو ری شوئی ان تک پرو ان تک پورو کچر تاسو کپر کوئی انکار کر قرآن فان اللہ دی توحید نقران اللہ غنیون انکم بی پروائی سان پروائی نیشتے والار دالی بادی کپر انو خوخی دا پار دخپل بندگانو کپر پروائی در بانی چو گر خپا کی گی چی تا کپر کرتے خو پیدا کر کپر لنوی وان زور زبردستی در بانی نا کرے اختیار لگر پخپل اختیار کبر خواخ که اللہ خواب کیگی و این تشکر رو بیا با سزا درکی پدیوان و این تشکر رو که شکر ادا که یعنی دا اللہ را نعمت قرآن تکینا قدم سمکران یا دولکم خواخی تا دا پارا او نه پی شفاعت قاری ولا تدعو عادت اخرى اب بار مکی او بار کو کہ بار دب وین تدعو مسقرۃ الی حمل لا یحمل من شیء شیون ولو کان ذا قربا سورۃ فاتحہ تیر شو کہ بابا دی کنغه نه نش خلاصول اک پلار دی اومنی نش خلاصول ثم الی ربکم بیا راست تا واپس استاد نه پوبه کتاب تا وان چ کول تاسو چې س شرک کو پر یاد کو انه یقین اند الله پوره پرادون سینو باندې او سه حالت د انسان مشرک وإذا مثل إنسان كالشورتي مشرك إنسان تزور تقريب دعا ربه شغل قلبته يا الله يا الله يا الله منيبين منيبان فدعا سلسل راقرين يا الله إليه الله تا بابا منسك نراولي لأنك بابا دينجلي بابا ثم إذا خوله نعمتا منه فيا كالشور كتا نعمت دقبل طرمنا بچه وركي مال وركي عزت وركي نسیما کان ادو الیه من قبل ویر کی آغا حالت چی اوچ رابا لی اللہ غیتا مخ کے بیا تیر شی بیا دادا بابا پا برکت میں و جالا اللہ اندادا اشورو شی چی جوڑای اللہ را پا مثل دا اللہ گردی اللہ را و ایدا مشکر شا دادا تا دا غوست ہے یوزی اللہ انسا بیری دی فرچی خطاشی دا اللہ را کتاب نا سو مطا کل فرطا مطا بی کفر قلیل وہ پیدا ہو پہ کپران وہ بےمان لگا خواب نار یقین تیر جہنم یان اللہ نے وسیع را کر جہنم تدی اس دجرا گچا چوئی ٹول یو شانتی دی یو شان چرتا دی امن و کان تو نا اے آگا تو چگر تاب دار دش پا اور ساجدن قائمن سجدہ کن کے الاڑ دلہ کتابیں شپا اور لگا رہے یا دور آخری ریک داخر آخرت لامل کی دنیا نہ گٹی ویر جو رحمت او عقیدہ ساتھی دا اللہ مہربان ہے دخپل رحم مہربان قل و هل یس ند ادا برابر دی ادا دوڑ برابر یو واغه چی بیغم ود دے عقیدہ مغلسا دا برابر کتو چی برابر نہیں خبر تا پوزنا کوم دا چی قل هل یت الذین یعلمون و برابر دے کران چی بوئی دا اللہ پہ کتاب بانے او کران چی نہ بوئی دا اللہ پہ کتاب یو جاہل دے یو عالم دے یو شان دی دا اس وا کتوائے چی آو اگر چی بابا رحمت کئی دا مسلمان دے نا اللہ وی خدا او دندہ دا تپوس کو ما چی در پور پا قرآن بان دے او دا جاہل یو شانتی دے جاہل تیا روکے دے او عالم چی کمان پرنانگا انہوں کے دا اگر کی دٹی کی جانت تا بدی انما تذکر رو الباب یکن پندخ لی دا اللہ دا کتاب نا اقل والا وطوئے سورت سعاد کی ویلو کتاب انزلنا الیک مبارکم لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب قرآن والا قل یا عباد ترغیب پی تبلیغ و اے بندگانو دماغ کسانو آمنو چی اوم المسلہ چی یو اللہ مشکل خوشا دا اثار غوست اتقو ربکم ویرگی درفت خولنا ویرگی مسلہ بیان کئی للذین احسنوا اوس بشارت چا مسئلہ بیان کرا تو فردا کسان احسنوا چی خیوکڑا خلق کو عقیدے برابر کریں قرآن بیان کو عقیدے برابر فی ہذی دنیا خزاں فی دنیا کے خیستہ جوان دے اطمینان بولا اللہ ورکی از مک عدالہ کندی پریدی تو بیا ترغیب الہ ہجرت و ارض اللہ واسعہ از مک عدالہ فرا خدا زا ملک خدا تنگ نے پائے گدا لنگ نے ندی پریدی زا پیخور کسا کہ بیا بلدا تھا انما فصابرون یقین پورا برقری صبر نہ کو تھا یو فصابرون پورا برقری کلا کو خلق کو مسئلہ کہ ملک پر خود مسئلے پر نہ خدا اجر داری بغیر حساب بے حساب کتاب نہ غادیس کرا دی کہ تم سب الموادین ہو تو اختلی بولا گول فیو تابی اہل صداقت فیوفون اجورا بالموادین چی چا خیراتون غلا فتول بانور کرشی وقذالک صلاة والحج دا صلاة موس چا کرے حج اغلا بانور کرشی ویو تابی اہل البلائی اگا خلق چی تکلیفون پا دین کی تر کرو نو فلا یون سب اللہم المیزان دیل بطل اونو درولشی ولا ينشر له الديوان نبا دقيق عمل نامي كلا وكل شيء واش او فداي باني وتصب عليهم اجر بغير فداي بدا اجون بي حساب روريگي نو دا نور بوای رستو چې دا ودې وای هاي هاي چې موږ د زمنګ را باندې په دغوان کټ شو په اروبان هاي چې موږ مساله کړو خلکو په اروبان کټ کړو دا چې کله خلکو ته اجر ملاو شي قران والا ته قل انی امرت ان دل بی غیر حساب بل غیر مم نه ختم د الله بی حساب اجر دی بی حساب درکې د الله ان شاء الله تکلیف بی حساب تیر کړو کنه د خپل نه د پردونه د مولیان نه پیران نه بادشاہان نه بدمعشان نه قل انی امرت و یقین ما ته کوم شه انا اعبد الله چې باد وکم د الله مینا یاره تمام د الله مقدم په داتر کې خالص کوم کې الله د خپل دین منځ کې وګور ولم نه تاونه چې هاو لاش وان د الله یا ما نه الا لقربونا الى الله زلفا انا دارك بوارم و امرت ما ته کوم شه لن اكون اول المسلمين چې سم د اول د غړ کې د الله کتاب ته قل انی اخاف و دې اړېګم ان اسیو تر بیک خلاف کوم در عبد ما قران تر بل کتاب راوالم ته دې اړېګم عذاب یم نادیم تا دا در لوینا دا سی آیات سور یونس کې مو کنه 15 و دا تر تعلم آیاتنا بینات انت قال الذين لا يرجون لقاءات بقران غير هذا بدل قل ما يكون لي ان اقول وانا بدل من تلقاء نفسي ان طب لا ما يوحى الي ان اخاف ان اتيت هذا ان اتيت هذا عذاب يوم عظيم دك شانتو قبل كتاب روال ما كان القران فلاي ندى الله ذا عذاب نري مولات ابن نري تختاب قور قبل كتاب بيان قل الله اعبد وخاد لا بد بكما يرى تمنا پدات یار کی خالص کون کی اللہ رخل دین پا وجود تے امر ل تہدید و عبادت کوئی پاتر کا چستا خدا اچا چ قوار تا بیر اللہ کوئی دا کوا قل ان الخاتم و یکن تا ون انا کسان تا وان کے چول خپل دان خپل کور پر د قیامت سیدی مثلی نے اڑول الا خبر زال کا و الخطران مبین دا دبل عبادت چ کئی دا تاوان لو خکار دے دهم من پوکم دولال من النار دید پار پاسا دی تیاری بایی دن دور پردی بای دور و من تخصیم دولال ادلان دی پردی تولایان دور او و تبای ذالکا و ذالکا خبول دا بیان اللہ کئی یرای پدی بانی اللہ خپل بندگان چو یرگی آئی بایدی ایدو ما بندگان یرگی دا اللہ مسئلہ بیان کئی والذین اجتنبو تاغوت آقازان چی دانو ساتا دا غیر اللہ نا یا بودو دی عبادت دا غیر اللہ نا راوازی بل چاہتاو نکا وانا ابو الاللہ راو گرد اللہ تا یا اللہ وی نو دیر پار زیری دی خوش آلائی دی فبشر عباد نو دیر ورکت ما بندگان تا عبادی اللہ دین سوک دی بندگان زما بندگان آقازان دی سمیم القول چی قوکی دی قرآن تا اب یا پا تبیون آستانو نو تابعی که دی خو اوامرو دی اوزان بچی نواحی دی نا تش اولی نا عمل پیم کئی نو اولائی که الذین آدام اللہ دا قسن آکسان دی آدام اللہ چی توفیق کردی تا اللہ دی ایمان اولائی که مؤلو الباب ادا قسان کلمان دی مکی ویش نوکی انما تذکر اولو الباب نو تبی اولائی که هم اولو الباب افا من حق آلی کلمت العظام بیا زجر چی طول یو شان نیدی لکا افا من حق آلی کلمت العظام یا تو چې ثابت شو حکم د الله د عذاب مسله بیان نکړه نو په انت تون کو مان پندار اته بچ کول شي چې څوک چې پور بچ کول شي چې نه شي بچ کول نو رات پیو که کنه ته به بچ کسه واست پلار یا رور دی استاد رات پیو که کنه چې سم شي لکن الذين تقوا لکه هغه کسان چې لري د خپل خپل نام بیان وکړه رد شرک کو بیان ته دوی وکړه دای ته پر غباله خانی د پاسه د بالا خانی مبنیتون جوړ جوړ بنی بنائی ریڈی میڈ تجری من تحصیل نار روانی بید اللہ نے انہا اینا والی امیش وعدہ دا اللہ وعدہ اللہ وعدن وعدہ کر اللہ وعدہ چی چاہ توید بیان کر اغلا بزر دور کم لا حلف اللہ علمی عاد نکا خلاف نکا اللہ دخبالی وعدی رنبے باب ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيب فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. مقصد سورۃ عمر خلاصہ دا پنځو سورتونو پای باندې تنویر کوي کوم چې مخکې پنځو سورتونو تیر شو په دې باندې په نفی شفاعت قہری باندې نو په دې کې د هغې خلاصه راوباسي چې ټول مخلوق عاجز دی او په دې وجه نه دعوت توحید نه ځله بیانوي. سورت په پنځو بابونو کې تقسیم دی، اول باب شل آیاتونو، پای کې اول ترغیب القرآن و درم بیا دلائل عقلی نقلی وغیرہ زواجر منکرون ته دې دانا دویم باب شروع کړي دا تر آیت نمبر 37 پورې دی. په دې کې دلائل عقلیه دي او دلائل یې لږ خاص کړي د مخکې نه، لکه سورۃ یونس او ترغیب القرآن هم ده پکې. علم تر ان الله اتنه ګور چې الله راورئ د برنه باران نو روانې کی چینې د اوبو له چینې په ځمکه کې بیا یخرجو بی رباتی بھائی بہت سارا دھرن فصلوں مختلف رنگ پرنگ رنگ نے بھی سو میں ہجو بیا اچ سیدھا فصلوں پترا مسپر تبھی نہیں دے لس جاڑا سو میں ارو ہوتا بیاؤ کر دے دل دل دگے تو نہ روخری ٹانٹھی یا بوس آگے نہ دگا جوڑ سی پوزلا اور دانی انسان اخری پوزلا سے جوڑ سی رضا شان ستار جوان مثال انہیں فیدار کرا دکھ یقین پر یہ بیان کے خام خواہ پن دے تو پردہ عقل مند ہو عقل مند سوکھ دی اے نما ترباب نہ ہم نہ بار کے ادا گے بولا کم اول باب قرآن والا پہ کہ نصیحت ہے امان شرح اے آگا سوکھ چپرانی دی اللہ سینا داغ اسلام ہی اسلام تھا یعنی قرآن اور سنت تھا وہ والا نور ربی مدئی پر رنا باند رب مکھ کے ترسو تو نام کی امرد اللہ یہ دے اشرف صدر الاسلام ومرد اللہ انزل اللہ یہ جو صدر ضعیقا حرجا کانما سعود فی السماء 125 نمبر آیت کے تو وہ آسمان تک قتل دی قرآن تو ناس تھا پر یہ عمل داشت آسمان تک قتل گران دیتا گران کار کار دلتا ہوئی افامان شرخ اللہ صدر الاسلام آت ہوک چی پرانزو اللہ سینہ قرآن سونتا ناس تھی سارنا وہ والا نور میرا بھی ہدے پرنام باندھ رہے در تر پسینہ کرنا پہ ملا جوڑ سی ادا کرنا پذری باندھے بیا گردی لکه موږ سور انعام کې 322 کې او من کان میتم فاحیا نوا یا غسوک چې هغه جاهل نو موږ ژوندی که په قرآن باندې و جان نورن او ګرځو موږ رڼا نو په هغې یم شي په هغې رڼا پن په خل نو کمن د په شان دا چا دی چې پیر زما دغه تیرو کې دی نو دار دن ته وایي افامن شر الله یا څوک چې پرانستا الله سینه دغه قرآن سونه دی په رڼا دی درب نه او نو هغه بل چې قرآن سونه دی یو شان نه یو شان دی ځکه فویل قاصد قلوب من ذکر الله نو علاقه دی دپاره هغه سختو درونونو والا د الله د کتاب نه علاقه دی دا قسم په ګمراهۍ ښکاره کې دي الله نزل احسن احسن حدیث دلیل وحی دی او ترغیب قرآن ته ورکوي عظمت د قرآن بیانوي الله نزل احسن حدیث الله را لېږلې دی ښایسته خبرې ښایسته خبرې څه چې کتابن عظمشان کتاب دی متشابهان یو شان دي مضامین لري متانی بیا بیا بیانېږي تک شعر منه زیږېږي د بیان د قرآن نه جلو د لدی نه بدنو دا کسان یخ شون ربم چری در خپل نه ثم تلینو جلودم بیا نرم شي بدن دی د الله کتاب ته او قلوب رون دی الی ذکر د الله کتاب ته عمل شروع کی نو دالک او د الله دا قرآن تکینور قرآن باندې پوه کول دا توفیک د الله دی هدی بیمه شه توفیک ور په دی باندې چاره شو هر چاره نه تا له الله غوښته دی خام در دوی بشار د قرآن چې الله راوستي هر څوک نشي نه راولي وامر الله هغه چار چې ګمراه کړي پرېږدي الله چې قرآن نه راځي نو په ما لو من هاد نه بید الله توقدار خوندکې دا شان یاد تېر شو سورت انعام کې پوه شو هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات دا الله دا چې رالېږي په دا باندې قرآن بعد نه آیاتونه محکم په خپله معنا کې رد څوک نشي کولی هن ام الكتاب غاسل کتاب دی اخر متشاب او نور پکې متشابه دی مراد معنا د غیر مراد معنا سره نو کله کله یعنی لفظ یو شان دی خو د هغې ماده بدلی او دا هغه متشابه چې هغه د اشتباه نه وه په سړي باندې شک راولي چې یا دا وکړم که دا او دې دا تشابه نه تشابه معنا یو شان دی نو قرآن ټول یو شان دی د اخر تر سره پورې اول تک په تفید بار دی چې کې بعد متشابه چې کې دوه درې معنی دي دلته ټول د ټول د سر تر اخره پورې یو شان دی فرق پکې نشته ولو کان من غیر من عند غیر الله لو جو فی اختلافا کثیر سور النساء کثیر شو کله بل چې کتاب دی ډیر فرق دی که ټول یو شان الحمد شروع شو کنه تش توحید هغه وای پس به مو کړه دنه که توحید نو دی که بل څه شته نو توحید دی نو ټول قرآن توحید دی سر نوار تر ون ناسه پورې بل څه نشته دا منځ کې زمینی پکې مسلې راولي موز روجا زکات حج دا ډېر فارغه دغه دی مومدات دی اصل شی عمده که توحید دی رسالت هم دې پر سبب دی اصل شی توحید دی بھائی دنیا الله جوړ کړې توحید دپاره ده یو شان دی ټول قرآن چې تش توحید دی تش توحید خلک جنوب تش توحید بھائی ته پوهېږي نه کنه دا قرآن دی توحید دی که بل متشابه یو شان دی د سر نه تر اخره ټول توحید الحمدلله که څه شو توحید نو رب العالمین کې توحید نو مالک یوم الدین کې یکه ټول توحید د سر نه تر اخره دا منځ کې ضمني مسلې راځي دپاره د کلکولو چې ته پرې کلک شې موضونه کوه چې کلک شې روجي نیسه چې عادت شي ټریننګ دې وشي جهاد وکړه چې دې قرآن ته دې توحید ته لاره کړه شي ټول د دې توحید دپاره ګوره نور احکام ټول اصل شه توحید دی خان خو چې څوک په توحید نه پوهېږي د توحید خوند هغه ته نیم واصل شو نه هغه بیا څه پوهېږي په دې باندې الله دې موږ له توحید ذوق نصیب کړي بس د قرآن او دې بیا تخویب اخروي او تقابل کوي دغه دوه کسان یو توحید بیان بل نورې مسلې دا یو شان دي افامان یتقی بواجه هغه څو چې ځان بچ کوي په خپل مخ باندې څو الله د بد عذاب د فرا د قیامت مخ د دې بدن یو بهترین عضو ده څاروی چې وایي په مخ نه مخ پیشو چې مخ ته لاس ونیسي څاروی هم خفه کېږي او دې ځای ولې په مخ باندې عذاب اخلي ولې دا لاسونه ور شاته تړي غردي په مخ به غردېږي هغه چې قرآن نه مخ اړولو په مخ به عذاب اخلي او بل هغه چې قرآن ووایي ځان پرې پوهه کړه عمل یې وکړه هغه به ټول بدن بچ بچ نو هغه خده کده هغه تو یا تقی چې ځان به کوي په خپل مخ باندې بد ادام نفرت کوم نو دی هغه بل چې قرآن وي مکمل ځان یې بچ یو شانتي وقیل ظالمین او ویل چې ظالمانو ته اوسه کوي ظالم د قرآن نه غوښتونکي اوسه کوي سزا ده چې وی تاسو کوونکي اوس ته وي دنیا ممکن د قرآن کرده بلدی من قبلی من تکذیب کړو د الله د کتاب هغه کسانو چې مخکې دی نه وو نو راغی ته عذاب د اثر وینځ دی پرې نه پوهېدل نو اوسه کو دي ته الله عذاب در سوای په ژوند دنیا کې او خامخا عذاب د اثر ډېر لوی دی لو کانو یادمو کاشکه دی پوهېږي اوس بیا قرآن ته ترغیب ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن یقین بیان کړی مونږ د پاره د خلق په قرآن کې من کلی مثل هر قسمه دلیل عقلي نقلي مثالونه واقعات لعلهم يتذكرون خامخا دی پند واخلي قرآن داسې کتاب دی چې لوستو کتاب د عربیانه واضح جبه کې دی غیر دې عوج نه دی ګران چوکونه موړونه پکې نشته آسان دی ساده غیر دې عوج نه دی ګران د مخلوقات کتاب خو ګران دی لعلهم يتقون را لېږلې الله دې پاره چې دی متقیان شي ویرې الله نه عقیده ټیکي اوس ضرب الله مثلا اوس مثال بیانوي د پاره د وضاحت د فریقینو چې هغه یو قرآن ته کېناسته هغه د الله بنده شو اجت هم الله پورې کوي تکلیف یې هم ډېر نیسه او دا بل قرآن ته کېنا د پیرانو خر شه د مولیانو ټټو شه نو سوردي به او اجت یې څوک نه پوره کوي نو دا یو شانتي ده ضرب الله مثلا بین الله مثال دی رجل دی او غلام رجل په باندې غلام پی شرکا په دې کې شریکان متشاکسون مخالف مخالف اکار پیار او کوي بوج پیار په خر باندې اچي او خوراک یې هم نور کوي ورجل دی او غلام سلام الرجل چې هغه یوازې یو کس دی او غواړه په کار دا کار هم لګوي خوراک هم په ټایم ورکوي هر دی استوي یعنی مثلا برابر دا دواړه مثال یو شانتي ده یو د الله باندې یو د باباګانو باندې د مونجورانو باندې د ملنګانو ښځه باندې الله ته کور ته مورکه راځي او مال ته نه خوري او بل الله ته ولاړ د الله باندې یو شانتي دي الحمدلله نه یو شان چېرته دي الحمدلله د خدای ټول ټول صفت مو خاص الله راځي بل چالو نه وایي بل چال غوس الله اعظم دا څه ګجمه خو نه وایي بل اکثر ملا عالمون بلکې زیاده نه پوهېږي اوس تسلیتا مسله بیان کړه انا نو خیر انک میتون یقین ته مړېدونکی او دی مړېدونکی دا نه مړ دي که دا ژوندي وي دی په قرآن سره نو ناسه ثم انکم بیا یقین په ورځ د قیامت باندې په نیز رفتار تاسو به بحث مباحثه کوي انک میتون ته مړېدونکی وایي مړېدونکی مړې خو نه وایي مړ خو نه وو که نه دا چې قرآن راسه خو ژوندی و ته مرګ والې تا به نو مرګ را دي مرګ یو په الله نه راځي دی وجنا په صورت کله چې نبی سره مبارک چې ان محمد قد قتل او خلکو شور جوړ کړ نو حضرت هلته آیتون راغله وما محمد الا رسول نه محمد سلام مگر پیغمبر د خدای نه دی قد خلت من قبلی من رسول دغه نه مخکې پیغمبر راتلی ولئن مت ولئن مات او قتل که مړ شي یو وجه تاسو به په پوندو باندې وړئ د دمشن به پرېږدئ آد نمبر 144 کوم یو 144 نو دلته وایي ان کمیتون ادارنګ سورت مومنون کې آیت نمبر 14-15 چې کله د انسان د پیدایش هغه دغه بیان کړي چې اول نو خار وه د خار نه بیا نطفې نه پیدا بیا پکې علاقه شو او ډوکه شو بیا سمن بیا سمن شان اور خلق نه وای سمن نکم بازال کلمیتون بیا کرن تا تو تا تو کوم بیا خطاب نبی اسلام تا بیا صاحب او تا بیا موږ تا سمن نکم بیا کرن تا تو بازار ک په دې دنیا ژوند نه کلس کارو شلو سرو ارتو لمیتون خام خام مری نو سم بیا د امر رسول سمن نکم یوم القیامت تبعتون بیا پرد قیامت ژوند دی کول شي بدن جدا درو جدا دی مرگ نوم ده ده بدن ده جدا که دو دروح ده جدا که ده بدن نه که پیغمبر ده اکبل ده که ولی ده چه جدا شه روح نو ده بدن مرد شه او روح نمری او که دین دو روح ده هم جوانده ده خواهی سی جین که ده اور مومن اگر روح افسیلین کے تو پیغمبر روح اگر ہولی اچت ضائع کرے ہم پتا کہ جانت کی اچت مقام کرے ان کا مئی تو نا یقین تمڑی دن کے ابن قیم رحمۃ اللہ قصیر نونی کے وہی لوکان حین فی ذریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقان ما کان تحت الارض بل ما فوقها والله هذا سنۃ الرحمن اترو تحت الارض حین ثم لا یبتهم لشراء الایمان ام کان حین عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل لهفان اثلاث موتات أثلاثة موتان تكون لرسله ولغير من خلقه موتان لو كان حيا في ذريحه حياته كذا النبي صلى الله عليه وسلم جوان في قبر كداتي كي حياته قبل الممات دمر لمسي كم جوان دو بغير ما پروغم بغير دروز جوان كدو دو بدلنا نما كان تحت الأرض بل ما فوقها بیا لاندې نو په قرض مکه کې بیا د پاته په قرض کې قانون د الله دی چې ژوندی ور پاته مړه به لاندې والله هذا سنت رحمان قسم په خدا د الله سنت دی چې ژوندی به برې اتراو تخت الارض حیا ثم لا یبتهم البشرا الایمان ښه تا ته ښکاري چې ژوندی دی بیا د شریر خبرې نه کوي د ایمان خبرې نه بیانوي امکان حیا که ته چې خبرې نه کوي نو بیا امکان حیا عاجزا ان نطقه خان جو اندر خبر نشی کوله ورل جواب لسان کتو تپوس جواب نشور کوله نو اثلاثه موتان تكون لرسله نو بیا د پیغمبر په دریم مرګ شو چې یلته جو اندر بیا بچی جو اندر کې بیا مړی جو اندر کوي ولی غیر من خلف موتان د نور خلق دو مرګ دی دا غي صدور دی د دې ورستو راځي صورتي مرسلات کې الم نجل ارد می هادا اخیا مواتا سور مرسلات ار نور پنزیش پکش که اللہ داوی جزم که دو ایسی ذکر کردی که یو لاندی او باندی لاندی دا مرد پارا باندی دا جواندو دا پارا نو سو چو جواندی دی نو بیا لاندی با دی وش سو چو شودا او بیا جواندی دی نو پا کارش بر ایسا که بیا بر اولوی وش نو دلتا ما ان ان کلم ان ک میتون یګن تم مریدون ک مریبا دوی دې بمړ شي نو خر ته بمړ دې بمړ کنه وای نو او یو قرن دې مو دامن کرین میتون دې بمړ ته ما ان کوم بیا کین تاسو پر د قیامت وای قاعده وای دا ده چې یو لفظ په یو جمله کې یو دوه در راشي نو هغه یو یو مان به بیا دې دا یو رمبه نبی صاحب دا دوه در نه نبی صاحب دا یو در نبی صاحب لا بل راغله دې دا کوپار لپاره دا تکرار نه ده خانه چې ته بیا دیو مان دا دغه جدا دي نفر جدا دي ته مې نه خو بیا کړم تاسو پر د قیامت په نظر افتاد وان باز به کوئی نبی اسلام وایي ما ته بیان کړو بجهال دې دا مخمن کړي به چې موږ ته چا نه کړې او بیا زجر مون کړي د قران ته اپمن ادم پمن ادم څوک د غړدار نه نشته غړدار نه راځان چې کذب علی الله چې دروغ په الله باندې چې مړي ژوند دي وکذب بثقه او تکذیب کو د قران کر چراغ دتا قران الی ته به جانما ان د په جام کې زائد منکرین د قران ولی نه دی ولذي اوس بشارت من قران ورته ولذي اوغا کس جا بثقه چراتلو کو په بیان د قران باندې و صدق بی او کسان چې تصدیق په دی قران باندې نو دا کسان هم متقون دی دی متقین د دې وصدق به د لاندې د غلي ابن مسعود رضی الله عنه ولذین صدقوا به جمع راوړه د دې او د دې چې د صدق به دې مصداق ابو بکر صدیق ذکر کوي نور علما ابن مسعود نه دا عام دی هغه ابو بکر او تر قیامت څوک چې یو ځای قران بیان دیږي هغه خاصه اڅ څوک دا لکه تاسو نو دا ټول چې دا متقین دي څه دا چې بیانې دا متقی دي او دا چې ته ناست دي دا متقی دي نو له ما شاونه هم در به دې لپاره هغه چې غواړي په نظر به وي شیډ کې راځي ادار کړي ځال مختین دا بد در نه کانو نه کاج نه کی چاته وي قران بیانونه کوي او قران اوریدونکو ته ليو کفر الله عنهم اسوال الذي تیرپاره چې لري بکی الله دی نه اسوال دی بدا هغه عمل دې کړی الله به ګناونه معاف کی وای دې هم اجرم او بدل بر دې بدل دې په خیا غتر کې چودې کوون کی تشجیع پر بیان ته بیان دی وځنه کې جما وسو مړ کی ولې الله کافی نه علی الله به کافی نه ابدا ان الله کافی د پاره خپل باندې بالکل استفهام د انکار بالکل کافی دی بالکل کافی دی بالکل او خوفونه کا یریتا پاکته مې چې بيداله رحمت کوي مړ بدی کی او دابو کې هغه بوکی یو خوفونه کا بلذینا ایریتا پاکته مې چې بيداله رحمت کوي و من یذل الله چا دې گمراه کی پر دې الله په مارو من هاد نشته غله سوګلار خون کې دې باندې وکد عبدالرحمن او زاهد رحمت الله دار لوی عالم دی دما ابو انفر رحمت الله هم اثر دی او تر اکثر مناظره به کوله خدا مناظره دی دا نه هغه مناظره دای د حق پر تومنس کی حق پر سره دلیلی په مسله باندې بل حق پر سره مو دلیلی دوړو لري چکینو ته چکینو چې چا دلیل مزدوت نه هغه خپل دلیل خپل هغه پرې رجوع کی دا هغه یو د مناقشه دا خو مناقشه مجادله دي دا مناظره نه دي دا هغه تړ یو دل ابو علی الصفاح د دې اباسی سلطنت چې کوم موجودو چا جوړ کړو دا ډېر ظالمو د ډېر زیات کړه د امیه سلطنت بچی ختم خلافت ختم کړو او ډېر زیات مړ کړو امیه چې کوم جوړ دي ټول مړ کړو بلکې چې قبرونو کې کوم غیر اوسته هغه او اوسو د اساسي وستر وکړو نو ډېر ظلم وکړو صفاح خو ته دغه وینه تویونکې نو بیا ولا مارا جمع کړو خپل دغه کې دفت خپل دربار کې ټول کینو داس په دایره کې شلو دیر شو اتیا وسلو ورسو شو او هغه ته به روستو جلات ته تور ورکړه په لاس کې مخه ها مولې ته وا ما دا کار ټیکو که غلطه او به روستو موږ نه وای جتا ډېر خو کړه ظالمان سم کار وکړه ښه نو بیا به بلته وای کنه مولې ته څنګه چې دا کار ما څنګه وکړو هغه په زرګونو په لکونو خلک وجلو دا سترګې خوبیدې وې هغه چې غوسه وي نه مخ به سور شي بیا په ځان نه پوهېده صفاح خطرناک سړی وو او سر طاقت نو نو بل به او جی تا ټیک کړي بالکل جی خو تاسو هم کار کړی دی خلک ته اخلاص کړی نو داسې امام اوزایي وایي عبدالرحمن وایي ما وایي چې زه اوس وکړم خدایه دا خو دې ده کوم امتحان دی اوس زه غلط ته ټیک وم سبا به قیامت کله سوم ویړه مې کله کما د مړ ارت چې خدا مرګ دی مړ به شي کنه ویړه مې کله کا د آیت مې شروع کړه الیس الله به کافی نه عبدا و یخوفونک بالذی من دون و مذر الله و ما له من هاد دا مې شروع کړه ویر وړکه وی چې ما مخ ته ماته ها وا عبدالرحمن نماز کار خو که بد وی ما ته چې بد نو و سړ پر دې شو غزا مخ سور شم څنګه مې بد وکړه ما وتای چې تاسو دی وجد په سر وجد دي سفلار وجد ته څوک وجد ابا غیان خو نو ټیکار نه کړه وی دا ریګ دی ریګ دی ریګ دی ایا ته پړ کې آیا ته ایما چې وا دا ایما تر چې خو هغه خلکو هغه په لو تخسر یو ته چر دا من خو نه شو په تور باندې یا جامیم ګرنه نشي ایا ته کله کړه مې دا چې بس پړ مې اوس مې دا کبر شو لا خدا ایما ته پاتا دا وی دا پاتا ما په بار مې اتولار په سر شو وی چې را مخ دی یو چینه باید هغه ځای کې کوش شم نو ما چې اودس کوم یو دور کړم اوس د شکرې کوم چې الله تعالی توفیق درکړي چې ظالم مخ دې حق وي کلمه تور حق عین سلطان جان د عبد الجهاد دی وی چې ما اودس وکړ دې کې ګور موز مو کو یو دوه اتون را په منډه دي وی ما چې اوس جوړ نې سي وی چې را لو خو عالم نه وی چې ما ته تاو ځای ما چاو وی او تیرا راځه چې هدا واخره دې کې ذره شرفای دي ذره شرفای عربونو دي دا هغه ته لای نام ورکړي چې ما مخ ته حق وي ته ډېر صحیح عالم یې ایبا ما وخت ښه وی چې روان شو ګور چاله په لار کې یو ورکوم چاله دوه چاله پنځه ګور سړی ته وی چې کور راځم یو هم پکې نه و دا څه عالم یو هم پکې اند الله تعالی به کافی نه عبدا اړې مضبوط الله په کتاب باندې الله تعالی به کافی نه عبدا ان دې الله کافی په اړه خپل باندې بالکل جوړ راغله دا شروع کا یار به ختم شي ان شاء الله او خوفونه کبه الذين من دون دي ايريتا پاکستان چې بیر د الله رحمت کوي او فمد لله یا بی دلان پاکستان چی بی دلانی بچانا یا پولیس نا دیا رہی فمد لله تا دن پرون یا کس مرد سنگ ملگره ہو یا وقت کی کلک سڑے خو بس گرد ورد شو دی خیر اللہ دیو تا ما پیو کی والا والا چی سیل شو ریل کلک سڑے پو خواه مسئلہ کم کلک دلاور و دیر زیاد دلاور پرون پا دقی خودکش کی مرد کچا اللہ دیو بخی اللہ تا ما پیو کی غلطای باتی شوی که دیش انسان دی و پا شهید شد تقریبان دکا بی گونا مرد شا او خو معاہده نو فما له من هاد وما يهدي الله اچار توفیق ورکی اللہ د خپل کتاب دو بیان والا هم من دل نشد لسو گمراه کن سو چه کل قرآن ترکی ناسته اللہ نبی اسلام ویدو ترک توفیقم امرین پتاس که دوشان تردم لن تزدیلو چره و گمراه شئی ما تمساکتون بی ما سو پرساس پدی مگو لگو یو کتاب اللہ دویم سنت در رسول اللہ سلام عقیده که قرآن او عمل که سنت چره و گمراه شئی قرآن وی وکی پتک پورن سرنگ بے کاپران شئی تاسو وان دوم تاوچی حال آئی چی تاوچی لو سیج پتا بانی آیات اللہ اتون دا اللہ فی کم رسولو پتا سنت پیغمبر دی سنگ بے کاپران شئی یہ نشی کاپران کے لئے دا قرآن کریم وئی فیم آیات تینکو من نیودان فمن تبع حدا آیا فیم تبع حدا فلا عبدالو اللہ شقا سورت توہا کے 123 چه سوک ده قرآن تابعشن نبا پا دنیا گمراشی نبا آخرت که بدبخت دلتا موی ومی هد اللہ چال توفیق ورکی اللہ ده خپل کتاب فمالا من مضل نیشتا ده سوک گمراه کنگ نیشی گمراه کوله شیطان پا نیشی غالب کرده علیہ اللہ بی عزیزن انتقام بیا تسلی آنده اللہ غالب تا پا دشمنانو ده انتقام بدلا غصب نکتا مسئلہ بیانو اللہ بیل برابر کی بستا بدلا باتی و آخرین دی سړی ته چې ظلم کړی داس خدای دې ته بدله ولو اخلي عجزان دي کمزور خلک دی او د دې دانه درېم باب دی دا تر 45 پورې دی 45 پورې په دې درېم باب کې د صورت اول دلیل عقلی الزامي بیا نه پی شرک په دعا په تفریح کې بیا تهدید ورکوي منکرینو ته بیا ترغیب قرآن ته بیا زجر بې شرک او دلیل عقلی رب دې مخکې سره دا دی چه تا پوشه اولیات چه رای تا پا اولیاو بانه چه تبا با دی که ندل تا داغی جواب کهی وواله این سال تا ما اکتا تا پوز کهی مشرکان چه پیدا کری اسمان نظم که ندادهی چه دا تا یری آدهی داره بهتاره ندادهی اللہ منی کنا وواله نمانی اللہ خالقو منی خواکیده گنداره قرآن تنین است اکتا پوز کهی منکری نده تا چه یری پا اولیاو من خلق سماوات و الارض چې چا پیدا کړی اسمان او ځمکې نو خامخا لام تاکید نون تاکید ثقیل خامخا وای چې الله نون تاکید ثقیله کې پنځه لسګونه یعنی د پیل اثری طاقتې امام قرطبي ذکر کوي قل ارا افاریتم وا خبرکی ما دا چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه دای څه کارنامه خو غیرت وای پیر و رحمت شي څه کارنامه خو لوی ځوان رحمت کوي اوس په ځوان خواهی کړی دي ټیک ده خو اوس هغې څه کوي وایه خبر راکړي دا چې تاسو رحمت کوي بید الله ان ارادن الله که راده وکړي الله په ما باندې به زور د معمولون تکلیف هل هو نه کاشفات زوري عادي دا درګاونه لرې کوونکې تکلیف د الله لرې به کړي استفام د انکار نه او ارادنی او یا اراده کوي ما باندې الله د مهربانتیا بچې راکوي مال راکوي عزت راکوي علم راکوي هل هو نه ممتقات رحمتې عادی دا درگاونا بندون کی رحمت دا اللہ سور پاتر کی تیر شو ما ابتحل اللہ علی الناس میں رحمت میں پلا ہم تکالا وما مسک پلا مرسل میں بعدی آد نمبر دو کے اندر تم وئی کہ اللہ درکے تو بندولے نشی جا اللہ اندر کے تو درکولے نشی قل حسبی اللہ چار کلا اللہ درکے تو بندولے نشی جا اللہ اندر کے تو درکولے نشی ہوا قابل مالا اللہ بل چاہتا وادوا لکن یا اللہ مدد باہم کھانا علی توکل متوکلون ودی اللہ بان زاندی اس پر زاندی اس پر بیان دیو کی بیانو کا لکھا تا مسئلہ بیان کا قل یا قوم عملو امر لیل تحدید ہوا حکم از ما عمل کوئی بخبر در کوئی وسیلی لٹھوئی سرو نکتوئی بابا گانو تا این یا عمل دا عمل کن در دوار رات کوم اکمانی اکنا فتا فتا لون در چی پو بشی پا چا من چرا بشی هغه ته عذاب چې اوبه شرمې اغله عذاب یې موصوب کړو په خزیه سره. ځکه دوه قسمه عذاب وي، یو د پاره د رب درجه چې په پیغمبرانو باندې تکلیفونه راځي، په اولیاو په حق پرستو راځي، او یو په مسلمانانو باندې هغه لیده په سیاد چې ګناهونه په الله تمام کوي، یو په منافقانو مشرکانو چې راځي هغه د پاره خزیه د شرمول وي. ځکه وي او پیجن زره چې پوه به شي په اچامن چې را به شي ته چې اوبه شرمې اغله واخلو علیه واخلو بشی پا اغبن آدام امیشا اینا بیا ترغیب قرآن تا اینا انزلنا لکر کتاب لینا بالحق منگر آلگر پتابان کامل کتاب ایمانیاتو پارد خلقو لینا لیل علماء شپارد سلوم نوائی لینا دا پارد خلقو بالحق چی حق کارشی دا حق دا باطل تمیزوشی چی قرآن نی نو حق باطل گردی مشکل کشا اللہ امی و بابا امی غوث اللہ امی بابا امی داتا گنج باش اللہ امی تو چه قرآن راشی بیا داتا گنج باشه صرف اللہ شی او غصدام صرف اللہ شی مخلوق آجیس شی خکار شی خودی ملک قرآن نیشتن ورس گردوار شیری ده قرآن نون ده فرقان یه قیم را لگر پتابان کامل کتاب پیمانیاتو ده لین ناتی ده پارده اصلاح ده خلکو ده کیده و بالحق چه حق کار شی فمن ایه تدا چه چه لارا مونده پا قرآن و قرآن تکینا تا فل نفسی پایده ده زانده هدایت و تاثیر شد د پیران نخلاص جهنم نه بچ شه عزت من شه او من ذو الله سو چې خدای دې الله دې کتاب نه وایي دې علوم په کار دي دغه خدای دې په ځان باندې ان ما ده په تاسو په دی باندې ما نه ته په دی باندې ما ور الله یو توفل انفس الله قبض کوي روحونه دا دلیل عقلی دی ښه پینځم دې کې دا ثابت دی چې انسان ته مکمل د قبضه کې کوي خې کودي که پیغمبر وو او که اولیا دي ټول زما قبضه کوي د مرګ کې ځان ما ځان نشي خلاصول په اودو باندې ستا روح قبضه کوم نو مشکل بشاره کوم نه داتا د کوم نه شو الله یو توفل انفسه الله قبضه کوي روحونه د بدن نه هینه موته په وخت د مرګ دا کې پر اخترولي واخلې دي ولتی او قبضه کوي هغه روحهم دې ته آیاتونه خود دې ته ترجمه لیکي ها الله یو توفل انفسه الله قبضه کوي روحونه د نفسونه د انسانانه په وخت د مرده د نفس کې ولتی او قبضه کوي هغه روح لم تمت چې نه مري نو قبضه کوي فی منامیا په وخت په حالت د خوب د ده کې فیمسک التي نو ایسار کی هغه روح قضا تر قیامته پورې ها هندره فری بدن ته قرطبي تر قیامته ایسار کی په دې دي کې نیسار کی آغا روخ چه تر خیامت آئی قضا علی الموت چه پیسا لیکری پا بانده مرگ بدن تن را لیگی وی رسول اخرى آغا بل چه کمی آغا در خوب والا آغا تراو لیگی علاج الموسا و ترنیٹی میں مقرر پوری این فی دالک الآیات این یقین پدی بیان که خامخواد دلائل دا اللہ دیا والیا کم سوچ کئی پدی دا بانده امام ابن جزی یود ابن جوزی دا مخکنه ده یو نجوزی دا داته میسه نه نه و اتا سو کلم خطر شو ایب نجوزی اتا نه سو کلم خطر شو اگر شیخ عبدالقادر ده رحمت الله ده اگر شاگر ده ایب نجوزی او دا تسهیل و دا امام تیمیه رحمت الله ده زمانه ده ایب نجوزی تسهیل ده کتاب دو جلده که ده نقلی که ده بانه و یو ده وفاتون کاملون حقیقیتون و هی الموت او ثانی وفاتون نوم الا دویم د خوب او وفات دی وایي دې ته وفات ول ویلي لأن النائم کالمیت ځکه اوده په شان د مړي فی قونه لا یبصر ولا یسمع په دې دبار باندې چې لکه څنګه دا مړ نه اوري ان ویني نو اوده ته وایي مړ وایي په دې دبار چې دی نه اوري ان ویني الله اکبر او مدارک تفسیر مدارک د امام صفی ابو البرکات ان صفی 710 هجری دا ونیم سو کاله مخکې تیر شوی هغه وایي ای یتوفاها حین تنامو دنه روح قبضه کوي کله چې دی ویده شي تشبیها للنائم پوه شي وایي تشبیه ورکړی د نائمین د مړو سره حیث لا یمیزون په دې بار باندې چې لکه دا اوده نه اوري نه تصرف کولی شي نه څوک پېژني کما ان المیت کذار تک څنګه چې مړه ده شان دي ان مړه مشابه بي ګرځره پرې بناورې دوک اپن ته مس کولو کې او قران کریم په موږ سکول د دې قضا الو نو ایثار کی اغرو ځان څخه یعنی الته لین کی یا تی جین کی چې په فیصله کې په هغه به بدن ته نه پری ابا کل را پری دي هغه بیا د قیامت پر باندې لکه سور تکویر کرا دي اته روم کې و اذن نفوس دوجت او کله شروع نه وتا چې بدن نن تر قیامت نه مخ نه وتا کی او په سورت مومنون کې وی ثم انکم بازار لکلم لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون د قیامت پر ژوند کې ودا بدن اره ژوند دی به روح ژوند دی بدن نه ژوند دی بدن مړ شو دی ها د دې بدن د روح یو تر رابطه الله کړی الله پیږي څنګه کړم څه پته نشته چې هلته روح ته کوم سزا ورکول کی په سجن دی بدن ته دقیق تکلیف احساس کیږي او چې د روح ته په الین کې نعمت ورکول کیږي اندې بدن ته ذره ذره دی که برابر دی کارنګ دی انده ته دقیق احساس وی لذت و تاثیر بس دو نه خودیده شی نه واوریده شی نه ویدی نه گوری دکه روخ ته اوتره اذا مات ابن آدم حدیث بخاری ده این قطعا هو عملو دن عمل ختم شی وکه بس ترگ عمل کو قرآن بی کتا ختم شا پا گوگونو بی عمل کو اوریده بی پا خپو با جماعت تا پلاتو بانه بی او دست ماتو کو ختم شا اگورا دی آیت دی حدیث دادی رکم آیتی دی دو مثال موږ ته تیر شي د مخې ته د اودو موږ ته مثال تیر شي اودو چې آی ته پته نه لګي لکه وګورئ شپاړس پنځلسمه سپاره سور د کافه آیت نمبر نولسم وګورئ چې هغې کې څه وایي وکذلک بعثناهم لکه څنګه چې مې د یود کړي وخت سابق کاف نو دا چې مې پورته مې کړه دی له دې ته سالو بینم دې په تپوسنو کې په خپل مابین کې قال قالوا من يوم كدينا كم لبثوا سورة وخم تير كره قالوا إذا لبثنا يوم بعد يوم من وقت تير كره يورا دي سيسر ودي يورا أو الله سوي آد نمبر 25 سورة فدي سورة كره ولبثوا في كافهم ثلاثة مئتين سنين هذا وقت تير كره بغار فرق دري سوى كلنا وزادوا سوى زياد كي پي عربو نها تين سوى نها نو آقا ودو ايتا پتن لگي دري سوى نها كارو دي پتا سن لگي ا د مړو مثال وګورئ سور بقره وګورئ 259 او زه راځم واقع وګورئ چې هغه لا مړ کړ استل کاله اپا ته دن لګی ځان اسار امر دا غن اوچت او کله دی یته یا وینې تا غتړ یعنی خبر دا غتړ مر را لقر چې تیر په یو کلی باندې وي خاوتونه هغه پر او تعالی روزه په خپل چتونه باندې ډای ډیرو او ډوکی پراتو تاسو چر الله ذا پیراغلو قالوی دی عذر الزام پڑکی انا یخیاد اللہ بعد موتا پا کم که پید با جواندی کی دا اللہ دا مڑی وال دا مڑا پس دا مرد دینا پیابی ما شمان پیدا کئی کرا ہنا خط بے جوڑی پا ما تولا میات آمین نو مڑ کدر اللہ سل کلونا تو ما باسا بیا جواندی کسل کال بعد قالوی اللہ کم لبیسا سور وقت تیر کردے قالا بیس یومن آبادیم وی عذر الزام ما وقت تیر کردی یورا دیار سیسا دروزی الو نا قالو الا نا نا بل لبی سبا بس تا وخت تیر کړ می اتا امن سل کل نه فند لا تا امګه نو دا پیغمبر دغه ا چوی کنجک نشینند بر قبر مرده بدانند ما دان دا د یوسف گدا دا یو منجور ده د نظام الدین اولیاء په دربار کې هغه کتاب لیکل او هغه کې ای کې دا شعر وکړو نو بیا داغه جواب کړ دې ابو الحسن الدائری هغه وای چې توای چنچړ مې ووري هغه وای وای نمور دا هې چې بیند حالې دیندا نشودت او غه او حوالې دیندا مړ د ژوندو ایس حال نه ني او نس اوري د ژوندو د حال نه او رسول حق عزیز چوبو به مردا رسول حق عذر رسام عزیز چون به مرده د اوچت د امر مرده د مدت مردگی صد سال برده سل کال الته فروت ده ځان فتن لگی بیا بی خوان لا تسمل معتاد قرآن قرآن نواورا چی اینک لا تسمل موتا دیگر جا هم از قرآن خواه پراوان نوردان که مگورا دلتا مگورا چې الله وي هغه کوم به چې پېسره شي هغه د اظهار کوم هغه نه رت هغه د بدن ته بیا ژوندی کېږي نه په قبر کې بیا قبر کل و ژوندی کېږي په قیامت کې خانه پوه شې دی آتون ته وګوري خان ان فی ذلک الآیات یقین په دې بیان کې خامخا دلائل دي د الله د وحدانیت یو الله بیا اسباب اوري که تواج بابا هم اوري نو دا الله دې ورته وي او په مر سره اورېدل ختم شوي دي خانه که تواج بابا اوري مړ اوري نو خدای صفت دوله وي مشرک بیا یقین په دې بیان کې خامخا دلائل دي د الله دې اول یو الله بیا اسباب اوري خو قوم نه چې سوچ کوي د الله کتاب چې الله کتاب کې سوچ کوي نه پوهېږي که نه نو دی په قرآن نه پوهېږي که نه بیا د جر بشر ام اتخذوا من دون الله شفعاء او نو ول دی بيدالانه چې خلاصه اون کی یا اولای شبان ان الله قل لو کان لا میکولون شه رت ګور و اگر چې دی دی دا وریستا لا ملکون شن وقدر نه دي شي دا ته کوم دا تر شو سه پرونه روز کې سورت سبا کې آیت نمبر 22 قل الذين امنتم من دون الله لا ملکون مسقدر من په سما مسقدر ده کنه نه پاتمه نه پاتمه کې ولا ليس لهم بسوي وما لهم فيه من شرك وما لهم منهم من زهير ده تم وي تو دا مشکل کو شاید اتا دي غوث دي الا ولو كان لا يملكون شيئا اگر چی دي چې مالکان یې زره بر دي شي ما يملكون من قطمير تر شو په سور پاتر کې معاملې کوله من قطمیر چو ده نمبر کې دم قطمیر مالکان نه وړه اته دا تا گنج بخښه ولا عقلون ان دې پویږي نو ساده حال نه خبر دي نو قل لا شفاء جميعا و خات الله له شپار ټول الله بچا شپار شپا شپا ویل کی دوا تا یو ترته او ځای شي انداغه مطلب چې الله خلاصون کې بل څوک و خات الله له اختیار خلاص ټول له ملک السماوات والارض دی الله له اختیار د اسمانو زمکو ثم الی بیا دی الله تور دی واپس بکړی شي او کله بیا زجر مشرکان ته ویزا ذکر الله وحده او کله چې بیان کړی شي الله یکی واز ته یو الله مشکر شه داتا دی ایش مادت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ تنگ شي روندا کزان چې ایمان لري په آخرت باندې وي بل مسله نشته دغه مسله شروع کړه الګه دا خو روجی بختره مې د روجی په ځای بیان کا دا د طریقې خلکو د خلکو چل نور ځان به زخمی کی لاندې چرته کې چل وته وخت چې داسې به کې داسې مولیان چل ورې دا کې او دا ذکر الله دې موږ راغ چل نه راځي دلته یو کس مړ شه دی گاون کې دومګه نو یو کس راغ ما په دې ویراځه ما څه کې یې دم رفتار مړ شه ولوم رخصه مړ ما دا مولا را ورکا چې سر په څور کې موږ به دمړ مال ما چې حقیقت مان درا دي چاله مال چل در دی خدای ما پیو کې ما مول زه روښه مونږ ودا نو وای چې دې را مودا به سي برابر کما ما زه دا ورته هغه مودا را ولا بده ای به دل کې مونږ له ما چل نه راځي مونږ له ما یو چل راځي را چې قران ته خو غیر تر راځي نه اوس مونږ مړ به الله به خدای دې خو په نو باندې لکه خیرین وته نه کړی خو خدای کتاب مخې ته ځکه سړی بس سړی نه پویو ودا ذکر الله وحده او کله چې بیان کړی شي الله یکی آواز دی چې تو یو الله اجت روا دی ایش ماد قلوب الذین تنگ شي ړوند دا کسان چې ایمان لري په آخرت د مشرک نه تعبیر کړ په دې د قیامت دنه من مخې او کله چې بیان کړی شي هغه کسان چې بې الله نه رحمت کوي دای کرامات د دروغو شروع شي بس یا شیخ عبدالجیلانی دنیا تیری ازمان تیری او نور در اوکوز کړی دی او دار کړی انو ډیر خوش او احوا وکم ولي هدي کنه اذن یا سبې شروع نه ناتاب دی خوش او احوا ولي هدي کنه او ډیر طاقت دی کنه د الله طاقت نه مني که توا چې ولا نه غوسه کی خپه کی او د ولیا او طاقت مني او دې ده نه بل با تلورم بابا په دې کې اول داوا د توحید او په اوم ځل باندې بیا تخویف خوړی ورکه مشرکان ته بیا هر د مشرکانو او ترغیب توبې ته ورکه ترغیب قرآن ته ورکه هر یو باب کې ترغیب قرآن ته دعوت توحید په کېشته ځکه دا دغه ټول خلاصه دغه وو د پنځو سورتو دا قل اللهم ويا الله فاطر السماوات پیدا کوونکی ته پیدا کوونکی اسمانو ازمکوي عالم الغیب پوهې په پټو باندې په کار باندې انت تحکم ته پیسلو کې په مین د خپل بندګانو کې پاگ تک چی دئی پائے اختلاف کو یا تب پیسا رکھے پہ میں باندھی گان کے پاگ تک چی دئی دئی پائے اختلاف دئی وائی مڑی نہ اوری وائی وائی اوری اللہ تب فیصلہ ہو کا یا تب فیصلہ کے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ولو ان الذین اس زجر دا غلط اخیره را کړه ټول دنیا دې ورکی بیا کنه خلاصې دې ونه شي کوم بس اخیره ټیکا ولو ان الذین ظلموا اكو چرشی د پردا کان چې شرک کړه هغه سي پدم کې ټول او شان دې سرداګ نه نو ټول لفت رو به من سور عذاب چې پی دې ورکی په باندې د ځان خلاصولو من سور عذاب د بد ادانه فرود کوي نو ما تقبل منهم قبول به نشي او بدل من الله ما لم يكون يحتسبون او سرګن به پم په لګور سره اللہ نہ گمان کو باغی بانے وہ بدالم تھے سب اسرگن دئی دا بدائے داش دئی کڑو دئی خوئی دا دولیا محبت دے دا شرکو دا اس پت ہو لگی وہ خاکہ بے ماں انا دل وچ بری ما سزادہ چوز دی اگر پر ٹوک قرآن پر ٹوک کل قرآن والا پوری اب اسا پتہ ہو لگی اور بیا حالت دا منکر انسان دا قرآن ویدہ مطل انسان پس کل چورا سی کی منکر انسان تا دا قرآن زورن تکلیف دا آنا چگه گی منتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ فضو ما ایزا خوالنا و نعمتا بیا کل چی ورکو منتا دتا نعمت زی ورکو بچے ورکو مال ورکو مین دا پلتا نو قال وید انما او تیتو علا علمینا یقین راکڑ شیر ماتا دا حلال میں سر پوئی دا اللہ پو ماں باندھ دے لائق ماں یا راکڑ شیر ماتا عالم دما دے لم دو جنا دا زما خپل محنت دے وہی وہ دا زما خپل محنت دے نہ لو نہ بل در نہ دا سا محنت نہ نہ نہ اللہ پتا بن پویا چتا دے لائق بل یہ پیتنا تو نہ بلکہ دا امتحان دے دا مال در کول یا بچے لیکن زیادہ خر کو دین نہ پی گی قد قال الذين يقرن ويلوا ذا خبر جدا ما مهنت دي ياد دي لكم الا تعلمون ما قد قال الذين يقرن ويلوا ذا خبر كسان چ مقيد قارون دا ويلو فما غنن ما كانوا يكتبون فادور نكرا قوتا اغه چ وي كون كي نغ مال نغ عودو نغ بچو فاسابون سيئات ما كسبوا ورثوا ديتا بدا دا چ كړو د شركياتو دنیا کی آکتن چی ظالمان دے دی من آورد دے اتنونا دخدا دی کتاب خلاف دی شرکیات کئی وصلی لٹائی نسیسی بون سیاتو ما کتبو ذرا چی ورسی دی تا بدائی دا آگش دی کری دی شرکیات شرک سزا بتا ملاوش دنیا کے او ہم مما ہم بمعجری نہیں دے کم دور کن کہ اللہ رشدان بات اخلاص کی اس پا گم دلیل علم یعلم نج پوئی گی دی چیان اللہ بشک اللہ پراخی مال چالی چخواہ تنگی چالی چخواہ خشی ان فی ذلک لآیات یقین پہ بیان کی خامخواہ دلائلی دا اللہ دیا والی چیا واللہ ارتکی واقوم لچی مان روڑی دا اللہ پہ کتاب باندے قل لیا عبادی اللذین او ترغیب تو بیتا ورکی طول عمر دے ظالم بچی شریعت کیات کری قبرون تا ٹھٹ شوے پیر تا ٹھٹ شوے مشکل بخواد داتا غوث دے اتویلی راشا مڑا راشا نمیدی مکوا راشا اللہ تعالی رجوع شا توبہ واسہ شر ارتا تمام شی قل یا عبادی اللذین و خلقتا دا اللہ طرفا چو بندگانو زما کسانو اللہ وی اگر کسان اثر پوچی چی شرک کرے زیادت اکر بخبل زانو باندے شرک پا زان زیادتے دے و توا لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کرے دے میرا بانتی آد اللہ نا بیشک اللہ اخبر ذنوب جمعی ماب کئی گناونا ٹول لک توبہ خوبا سکان مڑا تو گورا حدیث کراری یہ انسان کتر اس مکن سر اسمان پر دا ٹول ملک گناہ نہ رکھے یو ذل خو توبہ با سکان مڑا دا میو ذلوی مکن پر سوا زیدہ کے نو ریجی جی سے ہوئے یہ خیر رفان تو خلق دا کے میں بس ہو یہ خلق دا جی بس کوئی کوئی بیا بس توبہ میں نہ داتا نا دا چیشا گناہ کری لکستا پشانتے کنا انو اگر نہ امید ہی ویرا دا ما تمافین تو لوگ تشپی پاتا وہ سو میں بوڑھا سڑے پاسا اللہ سجد کر لاتا اللہ وسا معاف کیا رہتا دا مانا دا نا جمع گو جے گناہو نا کوئی توبہ ہو باسا نا گناہو نے کڑے نا ہوئے دا شو رڈیر جاتا ویر ما تا ماپی نیشتے ہو دا شپی خان عمل کرو ڈی ایس پی ہو ہم دبا باتا موزو کھا گو یار اللہ نشم پیسکول ہے پیسکول دا دا اخپل جبی الله نشم پیس کولے وی ما دور گناہ دو تیار تو خود گرا نہ کنن دما تا دان بد خاری اس جو اندے دے کون دے جو اندے دے سنو سلطان اکبر کنا وی دے وی اللہ نشم پیس کولے ول ما دور گناہ کر تو خلو نہ مال دا اللہ تا وسر گناہ کری اگر سل کسان چ وجود سل یو کم سل وجود یو کم سل او وړه کې راله توبه ناسه والا پر رحم کو حدیث کرا دی یو سړی د جهنم عمل کوي کوي ارث کوي قتلونه کوي زناګار کوي سودونه کوي پر سب کار سړی بچی نه کړي او یو لیش دای پارشي جهنم ته یعنی مرګ ته یو تور دی کې الله توفیق ور توبه واسي جنتی شي یو سړی بل دی چې هغه ټول مر جنت کارونه کوي کوي کوي کوي چرته غلطي وکړي یو لیش پاتې جهنم ته لاړ شي آغا سڑی پڑھ کے رالا مولا دیوے مولا بعد کما کری مولا واتاوی چی نا دا نکی جنا سڑی پتویش کرا جو کڑپ چی اگر نم سر وقت یو اخو یو کام سلسی موجود ننان میں یو وقت یو کڑپ یو واقعیم برابر کھا بیا رکی دا میں سوکڑا بیا گردی چر سم مولا بان پیش شد انا گوا چی بلکل بلکل خو یو کار بکے چی دا غزم کپری دی کم دا گناونا کری دا کدی که بیا تا مسئلی پیدا کیا گوی خواب حدیث دا بخاری شد دی خواب نو هغه توبه وایسته کلکه روان شه دا کلي نه بل کلي ته د ښو خلکو ځکه دا د ارامیانو کلی وه چې روان شو په لار په هغه د مر راغې نو پرښتې دوه قسمه راغلي یو د جنت پرښتې یو د جهنم زموږ چې په ملک الموت یو نه دی دا ګڼ دي کم چې ډوډو لغ هغه ته هغه ملک الموت ویل که څلور کې پنځه که یو وي که دوه وي هغې راغلې جنت والوي دا زمونږ اسامی ده منگ با تو باسو او جهنم دا جهنم نوالا زمانگ ده و اغیوی زمانگ دا حدیث کرده نبی اسلام پرمایی چون خدای وی خدای پاک با بلا پرختر اولی گناه با دیل پیسلو که جنگ ما کوئی خواب پاکی گما او گوره چه ده ده ده نکان از مکر نیزده شده اکا ده بدان واقعی تا نیزده پاتی شده نو چه پاسره نام کنه یو لیش یو لیش ده نکان او یو روایت کرده چه خدای پاک از مکر چرا نیزده شده الله پیدا سکھی بیا کنا خلو غن ہوتو میں ماتو کنا گناہوں نے دیدی سل مرگ خوی نہیں کڑی کن تو باو باسا آن تو بس تو ہی چی پورا نا گا کار پری دی آن در پر کلک ارادہ ہو کچھ نبا کو اس خدایی دا انسان دے بیا میاش با دو کب میاش با چاہتا خطاش بیا دی گناہوں کا خیر دے ویدر بیا مونگ بچکی گنا نا خیر ما بچکی کنا انسان غلطی دے اکڑا بیا تو باو باسا یو سل دلا وی ای درگای ما درگای نومی دینیس صد بار اگر توبه شکستی باز تا می نکله و پدگی پا نیٹ پدگ میسیج که نومی لگه خلق شفی خان دیو اسماعیلی طور تا مولانا تا مولانا مولانا و رکی ما سر لگانه لگی دا خدا دی خس آتی خودم که استاد هم دی مگنه خفاکی بنا کارنگی تو خیر آقا جو ارده تا شفی خان گوره کنه ما توی تا دیر گناه رو کرد توبه و باسا دو تا بیاد مولاته می تاتا نوی ای منگ تیم را گل دا خوی اقا لیگی وی خواه مگی دا ما تا وی نو دو هم چه سل گناه رو دی کردی کنا آنو یو دل وی یا اللہ ما تا ما بگو دی شپیو گرا پا او جارا اللہ تا تو گرا بیا قل یا عبادی اللہ دینا تا اللہ در بار دیر لیوی وشی صد بار اگر توبه شکستی باز آ کسل ده توبه ما تکر بیا راشا منا بیا راشا بیا راشا بیا راشا بیا راشا ای درگای ما درگای نو امیدی نیست ده ما ده دربار چه ده دم نو امیده دربار نه تو خلوگ نیما تو که کنه دلتا وی قل یا عبادی الذین وایده تا ده ما ترجیه ده ما بندگانو کسانو اطرف والان میشه زیاد اکره پا خپل دانو ارسی کردی شرک کردی زنا کردی قتلون کردی شرابون کردی سودون کردی این شر نه زیاد سنیشته کنه قتلو نه نو لا تکنه تو من رحمت الله من اومده که ده مرابان تیاد الله نه لگو نه خطم راو کرده کنه تو بیاو کرده این اللہ پرودو نو بجمیا یکن اللہ ماب کئی گناه اونا طول عرص ماب بشی این نو ادیج دیر رو جا که بیا ادشپی خواستم پاتی بودا گناه ده دلیر کری پیسکول نشا اللہ تو پاس دوار کا صدور کا موز کا اللہ تو یالا ما دیر گناه اونا کری ما تا ماب کی انشاءاللہ ماب کی دیتا اب بیا این دلبا من شال توفیق در که میاریگا این نو یکران دالا اون دالا را بخون که مروان و نیبو الارا بکن راو کرد اقبل رابطا توبه و کهی و اصلی مولو اگر که قیل اللہ دین دالا کتاب مخ کهی دین چرا بشی اورا تا بشي عذاب بیا وستاسو امداد نشي کړی. اوس دته مقرا وتبعوا احسن ما طریقه تخي تا بشي د خولي کتاب هغه چې رالېږلې چې تاسو د رب تر طرف نه راشه دا کتاب کښې دا میاشت خو د قرآن ده کندې کو دا یو میاشت خو ورکړه که نه من قبل یتی کوم راد مکه نه چې راشه تاسو ته عذاب ناڅاپه تاسو به نه پوهېږئ انت کو اوس تابع شه چې نو بیا یو نفس عذاب راشي یا حضرت های افسوس زما علامہ پا پرتو پی جام چې ما کم کمے کړو پاک دالا کوئی تو دنیا دنیا لگیا خدا یو گھنٹہ میں قرآن نور کولا بیا بتا وائے وین کن تم وین کن یقین من ساخرین خام خار د ساخرین ٹوکو ما بٹوکی کول قرآن وار کو سے او تقولو یا اون وای تا اس راشه قرآن لا اس راشه روجا راشه او تقول یا اون وای یا نفس لو ان الله هدانی قدر ما تعالی بیان کړی وی نو لا کنتم للمتقی خام خام و پرگان راشه کن واوره کن او تقول یا اون وای یا نفس کله چې وینه دا چې لو ان لی کرتن کاش کچرشی مالی وارتل دنیا تا نو شم بدر نه کانا بیا بدا وای نو را شکا ٹیم ده کانا بلا بیشا قد جات کا آتی یقین راگر دیتا دم آیا تو ان لستیش ات را شکا پی خور کی پین پین پیر کی نور دانو کی فکذبتا بیا اگر یقین لستیش بتا من دم آیا تو فکذبتا والا بہتا ہوئی تا تقذیب کو پدی وان ایران دن نپویا کو وست اکبر تا ازان دی غٹ گنا ایران دی کو کن تا مل کافرین اوی تا من کرین دو قرآن نا اتخوی بخورا گوسا پراند قیامت وینی با کسان چه دروغی پا اللہ بانی پا اللہ دروغی مڑی اوری و سیریشتے وجوه مصود دا اپا دین غصرشتے مخون دای با تک توری علی نو اویلی شد علی اصا بی جانم سوالی المتکابرین آنه دی پا جانم که زاید او اختون کل قرآن دیکھا نا وی نجل لاه اللذین تقو ابج بکی لا کلان چه زان بج کرد خلاف دا لار کتاب نا نو بچ بے کی بے مفاظم یا بے پوز ہم بے سا بے پوز ہم پس آو دے امت دے امت اکڑو چی دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناسو در صدور پیندو پر بناسو اللہ بس عرص ماب کی انشاءاللہ دم امید دے یقین ہم دے انشاءاللہ قرآن و تو عرص ماب کی لا ما سمسو نبر سیدی تے اس عذاب نیس اس بدی ولا ما یخدنون انا ودی غم جنشی تیر وقت پسی و دید بار نبرات نا پینځم باب دی اول دور توحید په اتم ځل باندې او دا اوم دلیل اقلیم دی چې ټول مخلوق دی عاجز دی الله ته متصرف پکې څنګه رقم نه راغی الله خالق کل شی الله پیدا کوونکی د هر شی دی که پیغمبر دی که ولی دی که بل دی ټول مخلوق چې مخلوق دا ته ګنجوی ته کوم دانشه غسل لرم کوم دانشه او دا الله فارسی باندې وکیل ذمہوار دی له مقالی سماوات الارض خاد دیالال چابیانی دا خزان دا اسمان دا اگلاتا گنج بخش دا کم دا را غیار خزانی اللہ تقدی دا اللہ خزانو دا ما تکڑی دا چی دا تا گنج بخش استغفر اللہ اگر اللہ نے چابیانی فزور غصی خزانی کلاو کری دا اللہم قالی سماتو الارد خاد دیالال چابیانی دا خزانو دا سانو دا مکو ولذین کبر و کسان چې انکار کړی پیاتون د الله باندې وایي نه بل دا څنګه بخښته نو دا کسان امور خاطرون دا تاوانیان و بغیر د الله نه تأمرونی تاسو حکم کوئ ما ته زه عبادت کوم رمادت کوم ایوه او جاهلان جاهل ته ما ته چې الله پرې بل څه رمادت څه شو او دلیل وحی په دعوت صورت باندې ولقد اوحی الیک یقینا وحی کړی شوی ده تا ته اوی شو هغه کسان ته چې مخکې ستانه هغه دا وه چې لا نه شرکته که تا شرک وکړه د الله صفت د بل ته غوث العظم وي دا تا دې وي مشکل کشار وي دا به تو نه عمل وکړه بی اسباب دې ته وي نو خامخا برباد به شي ستا عمل پیغمبر ته وي دې تنبیه ته وګوره پیغمبره که تا بل ته دا تا وي غوث دې رمده شي ورته وي سر دې کته که مشکل شار وه دا ته وي نو له به تو نه عمل وکړه نو خامخا برباد به شي ستا عمل موزونه روجې د کارتونه اجونه دوړه شو تشتا نه ولا تکونن من الخاطرین خامخا شی به ته د تاوانیانه دې صدا به ویل نو نبی ورته مونه شرک کو نه دا وکول سه خو الله موږ ته تنبیه راکوي که زما محبوب پیغمبر وکړه د هغه بار ته خراب کړم دارنګې تورته نه هم وګورې آیت نمبر 88 اتمه سپاره هلته همداسې خواته ټول پیغمبران تغییر کړي د ول ستر پیغمبران بیان کین وای ذالک هودل دا پیغمبران چې کلکو په بیان باندې توحید بیان هودل دا توفیق در لو یهدی بی مېشا توفیق وای په دی باندې چالي جو خو د خپل بندگان ولو اشرکو لو دا پردیان که پرس که دی پیغمبران شرک رو دو خدای سی پد بل بلتی داتا ویلی غوثی ویلی رحمت شوت ویلی لها بیتانو ما کانی عملون خام خار برباد شی و دین آقا چودی کونی عمل بی بربادو لک صورت نساو گره ایت نمبر 48 دشتر نور شناغتو گره ایت نمبر 49 صورت نسا این اللہ اللہ اخبر انشتر که بیه پیش اگر اللہ نماب کهی چی شرک و کرشی دا اللہ سران ویخبر ما دون ذارکا اب اخنا که دا گونا چی سیو علاوه دی شرک نی چاری چو خواشی ایل تا خوی چی طول گونا نماب کهی کنا خوال تا سی چی توبه و باسی دل تا که چی بی توبه مرشی نو شرک نماب کهی گر اللہ اکب شرک کرا توبه و ساقتا نماب کهی گر لا تک تا زمی التا تیر شو پا صورتی زمر کرد نفسر فند که دل تا که شرک الله نه ماب کوي کوي ته هغه نور ګناونه کړی دي کې دې شي په دې ایمان په سبب باندې الله تعالی ماب کوي ګموزونه نکړي یاد روزي خوري خدای مو کوي شراب دې کړی یاد سود دې کړی شات یاد شرک نه ماب کوي الله ها شرک په توبه ماب کوي درته وای یقین الله نه ماب کوي چې شرک کړی شي الله تعالی ابا خنه کوي دا ګناونه چې لاوه دې شرک نه چاله چې خو خاصي اچا شرک په الله تعالی وقریب تر اس من عظیمه کان جوړ کړه گنا لوی پا دیر لوی گنا جوڑ کا دلتا وی ابتر جوڑ کا اب دی صورت کے ایک سو سول نمبر آتا گوڑی تا سو ان اللہ اللہ اخبرو ان شرکا بی پا دی صورت نیسا یقین اللہ نم آپ کچی شرکو کرشی دا اللہ سر دا اللہ تی باب اللہ بیلی شی اب اخنا کئی داغا سر گنا ان شرکا سیوادی شرکا ان چالی چخوا خشی او چا شرکو پا اللہ سر یقین گمراہ شب گمراہ دلتا گمراہ ہوئی الته د مولانو باسه مولا جوړي وي مړي اوري او واسه وسي ديشته اته د اميان اميان ګمرا کیږي متته مي بدل کړ شرک وایسته ده یا دونه من دوني درا مر کې دمه چرګا بيداله مگر مړي دا او یو بل څه لري ته دا شرک ده او یا دونه درا مر کې دمه چرګا مگر شیطان سرکشه اصل کې کړ دا شیطان ته درا مر شه بابا دارنګ سور مایده وګورئ آیت نمبر 72 شپږم سپاره وګورئ لوګونې چې شرک څه شی دی لوګونې په پته پوه شي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه شان دار من شرك بالله چې شرک وکړه الله تعالی بلته قول سو الله زمي یا داتا گنج بخش یا حاضر ناظر نو فقط حرم الله الجنه یقین حرام کړ الله په باندې جنت ازاد جهنم دی حدیث پردار من انسا وای ته تش دوید بیانه بای توید من دیره بیانه چه جانو نخل گو ستا پا موزون بار خود تو جانو نشی بچ کرده اپا روجو پا دیشی و بچ کرده پا توحید دانه چه توحید وی نو کنور گناو نو با اللہ ماب کی گرد که ماب نکی صدا بر اخری با جانت دی و که توحید نو نو که داسمان از مگه دامن دا دین کون رکی جانو تا بده مگ دیما تاری بانده که زور کو چه که دستا مشی نو دلتا موایی ولقد اوحي اليك كان وحش ذات ازما محبوبا اوحش وا كسان سے مکستان پیغمبر واحد دیوا اتا تم دا لن اشترك دا کتا شرک کو دا اللہ صفت دی بلدا ہوئی دا تا دی وچا دا غوث دی ہوئی مشکل کو شاہ دی ہمانا لا بطن عملوک نو خام خبر بابشتا عمل موزون روجی ارت لانا نو دمنگ بنا بربادی نو چطور موز کے اغداغا یا رسول اللہ مدد عقیدہ دا اتو از موز کے اندار موزو نشد امام ال امام زامن و ساخمو نشد ولتکونن من الخاطرین خام خاشی و تتوانن بل اللہ فابد بلکہ دا اللہ عباد کر یو اللہ رحمت کو یو اللہ تا مشکل رسال داتا و کم من شاکرین شد تابیدار دا اللہ کتاب قرآن تکینا بیاتا جر بشتر وما قدر اللہ خاق قدری او دې تعظیم کوم مشرکان د الله مناسب ته چې بل ته داسا گنج بښ دې د الله صفات دې دښته د الله بیزتی وکړه کوم بښه یا دې الله نایبان او د الله نایبان دې بیزتی وکړه الله دې محتاج وکړه نایبان ته خدای دې وي خو بس اونونه به ته مشرک خدای دې ښه کمړه خیر به تاسو قرآن مخدو خدای دې سم کا الله توفیق درکړه د ایمان چې ټیک شي بل فاب وما قدر الله او تعظیم کریم مشرکان اللہ پورا تعظیم بل تداتا غوت ہوئے یا نبی یا اللہ لم نائبان صاحب اللہ علیہ جس ثابت کا ولا حال دار جسم کا ٹولا پہ قبضہ دار اللہ کے پر قیامت آسمان بران غخدشی پہ طاقت دالا پہ حکم دالا یمین دالا طاقت سبحان دات اللہ سر بابا دا طاقت سبحان و پاک دے اللہ نائبان نا غسل دامان و تعالی اڈیر چا دین جلیت تران جوڑی و نبی خفی سورا اپوک بولیش پش پیلا کی تخویف اخرائی پس آئی کمان پی سماتو من پی ارد نبی و شب شاسو چا اسمانو کی اسمانو پس مکی الا من شاء اللہ لیکن آغا چا خوخش دا اللہ یعنی اللہ بن بیو شکی گی کلو شین حالو کن اللہ وجہو نور اٹھول بیو شکی سوما نبیو پیو اخرا بیا سلویخ کالبا سوما پیو اخرا بیا پبکوریش پدیکی بل پایدام خیامو یندورو ناسا بدی بیو ادری دون کی یندورو کتون کی او بلتا واشتر کتن اردو بی نور را بیا او پرک بویز مکا بی نور پا بی سابا بی پسابب د رنا ور کول درخ کول یا به بسبب حکم ربها امام زه حق معنا کوي په سبب د حکم درب د دي او ځل کتاب کې به خودشي عمل نامه د خلکو و جی ابي النبيين عرب او شي پیغمبران بیان ده په و شوادا عرب او شي ګوان یعنی او علما د حق د تر قیامت او قذان او په سبب یدي بیانو کې قرآن و توید ته گواہی کے پدای ویا د منلو دنا د منلو دنا د مقابله کوله پیغمبران هم در گواہی کی و قود بیانو بل حق اپ ته د ویش په مند کی پورا پورا و هم لا ظلم دي تر بده اته و نه او پیات کول نفس ما امر ا پورا پورا بر کړی شي اره نفس بدل دا چې کړو ادا و هو عالم دا لا خبره په امش دی کی و سی قلذین کفرو اروان بکړی شي کافران یعنی منکر دا قرآن منکر دا توحید منکر دا رسال الہ جہنم دو مرا پتر دا جہنم ڈالے ڈالے مشربت مخ کی ابو جہل اٹول برپدی مشرکان حتی ازا جاؤوا حتی کلچراج دی جہنم فتحت ابواوا یو دم با کلاوکرش درواز دی جہنم چپدا سینے بانی بڑا اتراشی وقالا لہو اوائی دی تا خزان تو دربان چان جہنم واجب ویان چی والی رانی جہنم تھا علم جاتے کو رسول انور اغلتا تا استادی ستاتو نا چا تا قرآن نو بیان کرے گل بہار کے یا ببل رہے کے پنج پیر کے یا ببل رہے یتلو یتلو علیکم آیات ربکم چلو اس طرح پتاز بان آیاتون در افتر توحید ایسا نو بیان کرے ایا رو لیو تا دا ملاقات در استاد دا دینا دا دین استاد نا احادا چی دارے چا یا رو لیو دک سیامت نا قالو بای دی بیمانان بلا بیشکا راہ کلو منگتے بیان کرو ولیکن خقت قلمت العذاب لیکن صاحب شو کم دادا پا منکر من کافران و زانتا کافران ہوئی پا من غملا کلو قیلت خلو ابا و جہنم و بیلشی دنشی پا دروازو جہنم ہمیشہ بای پا دیکھے و بیسا مسئل متقابرین و دیر بردے زائدہ وقتون کدو قرآن متقابرین وثیق اللہ دین تقو اروان برکر جا کزان ایت تقو رام چیری دل دق پر رام نادالا کتاب تناسو روان برکر شیل الجنتی پا طرف در جنت زمران ڈالے ڈالے نبی اسلام با مخ کی اور پدے با صحابہ کرام دائی شاگردان بای دا پیاد صحابین دائی شاگردان تا ترہ منگ با انشاءاللہ شل قرآن پسیو سوک با بیا منگ پسیو بطاس پسی سوک چی قدا کدا با اردیر خوان نی خدا دا منگ لدا نصیب کی باسم اروان با جنت انشاءاللہ حتا ایزا جاؤوا تا بندر کی جوان دوائی چھو اس لڑے را سب رکی کنا یقینو کا بندر چھو اس لڑے دل تا سری مڑا دل تا خدا خدا دنیا خود مصیبت تے چی مڑی شو اس کو مفتی سے مر دھارا گا چی مڑ شو دا مر دے نو خدا دیو بخی آقا دا خود مادی کے دل پا غمونو کے ہو بے غم آشا باشا چی کم جواندی دی آئی پا غم پات شو کم چی مر شا و خش چی کم مدنگ مر شو دی آئی بے غم آشا دا ایس نا خبر نشو منگا تا والا پتن لگ خدا دی خیر کرد منگا کشرانو کے یو خرائے مر شو دے دی دی اللہ دیو بخی انور من کشران څنګه ندی مړ شي دا ما شومان مړ شي ازمږه مشر رو الله دی وخ نه ډیر لید خويند د کشر یو غبا جړل بیا خويند پسې دا کاغلا بولې ارور ته کشر هغه پسې مجړل ا موږ نو مشر موږ مال جرام نه راځي بارغه خود خپم خو لکه نو که سړی چې کشر په سوره خپای چې په خپل لاس لوی کړی په خپل لاس کې لا بولي نو موږ ته پته نه لګي چې موږ په سوره به موږ نور وینو. هغې خو مړه شو بېغمه شو چې مړ شو نو دی دانه ډېرو خلکو سره ملاقات وشي. دلته څو کسان دي اوس هلته به پلاران نیکان او چې بخلې شوی نبی رسلام سره ملاقات وشي صحابه سره به ملاقات شوه سکه بعد بدی خو یې نشته. نو دې وخت کې چې کله قرآن ته وایم ته وایه چې په دې وخت مړ شو نه خبره خوند به کوي نیک به ډارک انشاءالله روح به جنت ته ځي. وثیق الذین اتقوا ربهم او روان به کړی شي عقلان چیرېدلو د خپل نه یېرېدلو د الله کتاب زده کو بیان کړو الی الجنت زمرا په طرف د جنت ډلې ډلې مشر به ته مخکې استاد هغه د هغه استاد به مخکې ډلې رواني ډلې ډلې حتی اذا جاءوا حتی کله چې راځي جنت ته وپوتت حال دا دی چې کلاو به پرتی وي دروازې د دی وقال هم خزنتها او به دی ته دربان چانه جان سلام علیکم بچاو دې پتا بچوي بچ بچوي مبارک دې سلام تهنی وي ښه دا نه چې دغه سلام نه چې تخپې دعا خو ختم شو خو به ته جنتي ابر عبادت ختم شو دعا خو عبادت ته یا ختم شو و ابو در به خاطر آیت کل یقین تر مرګ عبادت دې دعاګان بیا دعا نشته بیا مبارک شه مبارک شه مبارک شه پوه شه خوشحاله اوسه تی به تم خوشحاله اوسه تی به تم بد خلو خالی دین دنجید همیشه وقال الحمدلله الذي هو جنتان تو خدای تو ټول تاریخونه خاص الله غزار لی صدقنا وعده چې رښتیا کړم سره وعده موږ ته ویلو چې قرآن تکی نه یو عمل ټیک کوي ان شاء الله جنت به دی ورثنا الارض اپ میراث کرا کړم لازم کر جنت نه دبو من جنت خدای شاه زاین تو موږ جنت کم ځای ته خوښوي یو جنت ټول نه روستو چې هغه ته د زمکه په لاسو برابر کول کی واه واه د ځمکې په لس ورځ خو دلته مونږ چې یو لس کنه ځمکه ور مونږ لوی لوی کارنه مونږ وکړه هلته به د ځمکې په لس ورځ دا ټوله ځمکه امریکا روس چین جاپان پاکستان هندوستان د دې په لس ورځ ټول نه چې وروستو کوم جنت دی هغه سخت ګناهګار انسان دی جهنم چې وروستی ورته شوی دی. نو چې د هغه قرآن والو به سور ځمکه یي او بیا د پیغمبرانو به سور ځمکه یي هغه به شړې ځمکې نه وي لکه د سند یا د ډېر اسمید خان او تش باغونه بهوي او بنګلې به وي او هور علمان به وي پکې چې څه خوراک کوي پکې واه مزې دي مزې تشې مزې دي مړه مېر کې د مرګ پوه شې مرته تیار رهي خوشحال رهي که په ځوانۍ کې مړه شوی لاخه دی که بوډاوال کې مړه شوی لاخه دی مرګ دغه نه شي نقصان پکې په ژوند کې نقصان شی چې آینده کېدی شي خدای مه کړه چېرته غلطي را نه وشي څه بل څه وشي خدای مه کړه. وقال الحمد لله الذي او بری د خدای تور ټول تاریخونه خاص الله دار لیسه د قناواله چې رښتیا کړم ته وعده خپل چې قران تکي نه سي اخرې ټیکره جنت به ده کو شوې ورثن الارض د سورت ما سورت کهف وګورې جنتيان به سوې یو خدای موږ دماغ دا هیڅ په ثاني دماغ ګډ ورشي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدناكم آياتنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم أعراب دي أعراب دي ماذا سوس أعراب آيات رضي الله عنه تنظر شيء آيات نور 44 ونادى أصحاب الجنة اواز به کی جنتیان اصحاب النار جنمیان ته او الله به تخی و اواز به دی چې ان قد وجنا هغه اواز داده چې یقینا اومونده مونږه هغه چې وعده کړو مونږ سره رب څنګه رښتیا مونږ کو جنت سره رسو په وجدتم ما وعده کوم راکم حقا اومونده تاسو هغه چې وعده کړو تاسو رب سره رښتیا قالو نعم دی او نو په اذن مؤذن اعلان وکړي او اعلان کوم په مینه دي ان لعنت الله علی الظالمین چې لعنت د الله په دار ظالم چاته وي الله دین هغه ظالم یې سودونه سبیله چې بند شي بندل کول د الله کې دغه ظالم چې شپاره ټول مل په کار دي او یبونه وجه الټو د الله کتاب له کو ګوال دی د ګران کتاب هم بل اخر هم کافر په اخر د انکار کوم کی دنیا یې ګټل ته سندلته ما وقال الحمد لله الذي وای دا جنتن د خدای توب ټول صفاتونه ټول تعریفونه خاص الله غزار دی صدقنا وعده چې رښتیا کړم سره وعده خپله ورثنا الارض او په میراث کې راکړم ځمکه د جنت نه تبا من الجنت ځای نو زه جنت نه کوم ځای زموږ خوښوي فنعمت العاملین نو څه خصا اجر د عمل کوونکو عمل څه ته وایي صورت د کوم ځای دی مکه کې څو عمل تشکران ته وایي جنت ته بدبخت وایي دا تشکران به جنت ته ځي خدای دې مو بیا موږ وروره خیر نه پوهې ته نه پویا خدای جهنم نه بچ کې مسلمان قرآن ته خدای کې نو چې تش قرآن بیانګې دغه خوند کې بیا او بیا اجر د ملائکه وتر ملائکه ته ونی به ته ملائکې حافین من حول العرش چې تعبیره به ده چار چاپیره د خاوند عرش د الله تعبیره او یسبحون بحمد ربهم پاکي به بیان نه په صفاتونو د خدای توب د خپل ربان ولګي او قضا بینهم بالحق او په تاسو به شوم مې کې پورا پورا جنا موحدینو قران والا به جنت او کوم چې بیمانانو وای به جهنم وقل الحمد لله الذي ويل شي د خدای توب ټول صفاتونو خاص الله لردي رب العالمین چې پالونکی ټول مخلوقات دی نو صورت کې دا سور خلاصه وا تنویر په دې مخ په دې صورتونو باندې ځان کې منځو کو نور بیا و ان شاء الله تعالی دا مخ صورت ولې رسور ده خدای دې زموږ سور برابر کړي ها